Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 24 Mayıs Cuma. Yıl 2024, ay 5, gün 145, Hızır 19. 1445 Hicri, Zilkade 16, 1440 Rumi, Mayıs 11. Topraktan suların çekilmesi. Günün tarihi. 83 yıl önce bugün, 24 Mayıs 1941'de Amerikalı müzisyen, yazar ve besteci Bob Dylan doğdu. 481 yıl önce bugünse, yani 24 Mayıs 1543'te Polonyalı astronom ve Güneş Sistemi'nin kaşifi Nicolaus Copernicus yaşama veda etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımız Beni Bul Anne şarkısıyla idi. Ceylan Ertem, Ahmet Kaya ve kayıp yakınları 16 Ağustos 2018'de Beni Bul Anne adlı şarkıyı dile getirmişlerdi. 700. hafta kampanyası İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyonu ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından yürütülmekteydi ve yürütülmekte zaten. Şimdi 1000. haftaya doğru geçiyoruz. Dün çalmıştık Teoman'ın yaptığı Bandista şarkısını yeniden seslendirmesiyle açmıştık. Bugün de 700. haftanın şeyini açtık. Şarkısıyla, yapılmış şarkısıyla. Hazal Özbarış'ın T24'te yaptığı ayrıntılı bir söyleşi var. İnsan Hakları Derneği'nden avukat Rehşan Bataray Saman, cumartesi annelerinin 1000 haftadan beri nöbette olduğu ama yakınlarının nerede olduğu, yani böyle bir yazıyla başlıyor, böyle bir başlıkla Türkiye'deki 348 toplu mezarın nasıl keşfedildiği ve nasıl göz ardı edilmekte olduğuna dair kapsamlı bir röportaj var. Affedersiniz. Ve İnsan Hakları Derneği'nden avukat Rehşan Bataray Saman da son kayıtlara göre toplu mezar sayısının 348, kişi sayısının 4201, açılan mezar sayısının 45, mezardan çıkarılan kişi sayısının 281 olduğunu söylüyorlar ve anlatıyor böyle. Yakınlarının kırmızı karanfillerle birlikte fotoğraflarını yarın başta Taksim, Galatasaray olmak üzere pek çok meydanda bir kez daha kaldıracağı, göz altında kaybedilenlerin çoğu aşağıdaki görselde işaretli mezarlardan birinde yatıyor diye bir haritada verilmiş, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde olduğu görülüyor. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin hazırladığı interaktif toplu mezar haritasının görüntüsü de var. 2004'ten sonra köye dönüşle toplu mezar ihbarlarında büyük artış olduğunu, Yani Filistin, Gazze'de Nasır El Şifa ve Kemal Adwan hastanelerin içinde ve çevresinde 7 farklı toplu mezar bulunduğunu söylüyor. Hazal Özvarış hatırlatıyor. Filistin otoritelerinin içlerinden yüzlerce cenaze çıktığını söylediği bu mezarlar, İsrail devletinin o alanlardan çekilmesiyle birlikte keşfedildi. Yakın zamanda açılan bir mezarı keşfetmeye kıyasla gömüden sonra 10 yılların geçtiği bir mezarı bulmanın zorluğunu tahmin edebilsek de bunu nasıl açtığınızı bilmiyoruz diye ve 2011'de güncel bir toplu mezar haritası nasıl çıkardınız diye soruyor. Çok kapsamlı bir söyleşi. Biz de bugün aslında bu konuyla ilgili saat 10 ile 10.30 arasında bir söyleşi, gerçek bir konukluk gerçekleştireceğiz, değil mi? Evet, uzun yıllar İnsan Hakları Derneği'nde gönüllü olarak faaliyet gösteren insan hakları savunucusu Sebla Arcan bizimle olacak. Ve bu bin haftayı ve bininci hafta etkinliklerini konuşacağız. Evet, bütün bu zorla kaybetmeler, cezasızlık, hafıza ve hakikat hakkı konularında çalışan bir insan hakları savunucusu kendisi, bu konuları da soracağız. Bingöl'de altında iki toplu mezar olan camiden bahsediliyor. Mardin'de kuyular, Diyarbakır'da daha çok çatışma sonrası mezarlar olduğu belirtiliyor. Ve yani barış sürecinde de savcılar elinizdeki delil ve listeleri bize sunun demelerine rağmen savcılık çok ciddi bir şekilde takip etmemiş olduğu belirtiliyor bu. Hazal Barış'ın söyleşisinde T24'te savcılık gelmeyince birçok aile buldukları mezarları kendi kazmışlar. Ayrıca kimsesiz kemiklerine karşı DNA bankaları gibi açılmamış 303 toplu mezarın olduğu gibi çok dehşet verici rakamlar ve belirtiler var. Çok büyük bir kaostan bahsediliyor. Elden geldiği ölçüde bunu da değerlendirmeye çalışacağız. Diğer özet haberlere de bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın en önemli meteoroloji kuruluşlarından biri NOAA, Atlas Okyanusu'ndaki kasırga mevsiminin okyanustaki sıcaklıkların artışıyla beraber olağan dışı bir kasırga mevsimi yaşanacağını belirtiyorlar. Yani son derece kaygılar belirtilen Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları Kuruluşu tümüyle normalin üstünde bir Atlas Okyanusu havzasında, Atlantic Basin diyorlar, bir kasırga aktivitesi görüleceğini, bunun da çok ürkütücü olduğunu ve bir iklim bilimcinin de bu eğlenerek denizlere girerek oynayarak geçirdiğimiz yaz sezonunun artık giderek bekleyen tehlikeler açısından cehennemi bir hal almakta olduğunu, bizzat Florida'dan yani meteorolog da söylüyor bunu. Brett Wilkinson, Common Dreams'den aldığımız bir alıntı. Birçok ilde de Türkiye'de sağanak yağış ve toz taşınımı bekleniyor. Sel ve su baskınlarına dikkat denmiş. Pek çok ilde, Ankara, Çankırı, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Antep, Adıyaman, Kilis, Düzce, Zonguldak ve İstanbul'da da kuvvetli yağış uyarıları bekleniyor. Bunlar da özellikle de tabii bu NOAA'nın açıklaması olağan dışı kasırga sezonunun ne anlama geldiğini yeni yayınlanan bir kitapta önümüzdeki günlerde bu çeşitli programlarımızda da ele alma fırsatı bulacağımızı umuyoruz. Clayton Page Older'ın 7 senelik bir araştırmadan sonra ortaya koyduğuna göre değişen iklim zihinlerimizi, beyinlerimizi ve bedenlerimizi doğrudan doğruya etkiliyor bu şeyler. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de hatırlanan, işte çok iyi hatırlanan Katrina kasırgası dışında, mesela Katrina kasırgasının post travma sonrası stres bozukluğunun %50 oranında incelenen araştırma üzerinde araştırma yapılan, gözlem yapılan katılımcıların %50'sinde görülmüş. Yani gerçekten zihin hastalıklarına, işte post travma stres bozukluğuna ve algılanan strese çok dayanıksız hale geldiğini sadece fırtınalardan, kasırgalardan ortaya koyan araştırmalar var. Bir de New York şehrinde bir psikolog, Yoko Nomura'nın yaptığı yeni bir araştırma son derece çarpıcı sonuçlar veriyor. Yani 10 yıl sonra Sandy kasırgası, New York tarihinin gördüğü en büyük kasırgadan sonra kızlarda, yani o sırada ana karnında olan, rahminde olan kızlarda doğduktan sonra %20 kat, pardon, 20 kat daha fazla şeyler, anksiyete, depresyon, 30 kat depresyon ve erkek çocuklarında 60 kat attention deficiency, ADHD denen, yani dikkat dağılımı sendromu diye adlandırılan şeyin, ADHD riskinin 60 kat arttığını, oğlan çocuklarında ana karnındayken sonra olduğunu gösteren çok çarpıcı bulgular var. Ve kız çocuklarında da davranış bozukluğu 20 kat artmış. Onlar da doğmadan, bu kasırga iyi yaşamış annelerinin karnında yaşamış olanlar da. Ondan önce doğanlarla ve kasırga geçtikten sonra hamile kalan annelerde doğan çocuklarda böyle bir şeye rastlanmadığı bu kıyaslamadan çıkıyor. Çok çarpıcı bir durum. Evet, iklimle ilgili çok sayıda söylenecek şey var. Bu en önemlisi NOAA'nın ve Türkiye'den de günlük hava durumunu açıklayan meteorolojinin açıklamaları var. Alman iklim aktivistlerine de artık suç örgütü Evet. kurma suçlaması gelmiş, değil mi? Evet. İnanılmaz Almanya yani çok büyük bir hızla otoriterliğe doğru gidiyor herhalde. Filistin için eylem yapanlar da yasaklanıyor, gözaltına alınıyor. Şimdi de Let the Generation yani bunu Almanca Let's generation, yani evet. son nesil, Jenerasyon, son kuşak. son kuşak. Evet. İklim aktivisti grubu, onların 5 üyesi özellikle petrol rafinerilerini hedef alan yani üretimi engellemeye ya da tedariği engellemeye yönelik yol kesme çoğunlukla olarak ya da işte fabrika diyorum işte üretim yerlerinde eylemler yapıyorlardı. Bunları suç örgütü kurmakla suçlamış bu 5 aktivisti. İlk kez iklim aktivistlerini, daha doğrusu ilk kez barışçıl aktivistlere karşı kullanılıyormuş Alman Ceza Kanunu'nun 129. maddesi, suç örgütü kurmak maddesi yani. Evet, aynı şekilde Birleşik Krallık'ta da, İngiltere'de ve Galler'de, işte bütün, yani Birleşik Krallık diye adlandırdığımız Britanya'da da aynı şekilde tedbirlere ve suçlamalara doğru gidiş var. Hatta gerçek, George Monbiot da bir yazı yazmış. Gerçek ekstremler, aşırıcılar hangileri? Yani adaletsizliklere karşı çıkan insanlar mı, yoksa haklarımızı elimizden almaya çalışanlar mı? Hangisi gerçek ekstrem yanlısı diye, aşırılık yanlısı diye soruyorlar. Çok çok acayip şeyler oluyor. Ama hareketler de devam ediyor. Norveç'te mesela deniz dibi madencilik Madencilik. planlarına karşı davalar açılmaya başlamış, değil mi? Evet, WWF Norveç tarafından dava açılmış. Çünkü bu bir tür ilk olacaktı. Ocak ayında Norveç bunu yani okyanus dibinin bu okyanus dibindeki çeşitli madenlerin çıkarılması için bir onay vermişti. Henüz uygulamaya geçilmemiş durunda. Ama çevre örgütü WWF bunu mahkemeye vermiş. Bunun çünkü doğaya, ekolojiye çok ciddi geri dönülmez zararlar olacağını söylüyorlar. Evet. Aynı şekilde ilginç bir davada genç Alaskalılar tarafından, Alaska gençliği tarafından açılmış 8 genç insan Alaska eyaletini, hükümetini dava ediyor. Ve Alaska'nın da şey olduğunu hatırlatmak lazım. Guardian haberi, Noor imzalı haberde şunu da hatırlatmak lazım. Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük hızla ısınmakta olan, sıcaklık artışının en yüksek derecede olduğu bilinen eyaleti. Orada yeni fosil yakıt projesinin büyük bir yeni fosil yakıt projesinin Alaska Gasline Development Corporation diye bir şirketin sahip olduğu 39 milyar dolara yakın bir gaz ihracat projesinin, yani gezegenin başına büyük belalar açması çok muhtemel, ama Alaska'yı da yerle bir edebilir. Yani Alaska LNG projesi bir de böyle. Evet, Alaska'nın karbon emisyonlarını 3 katına çıkartacakmış Evet. eğer gerçekleşirse bu proje. Yani tarifi bile zor yani. Bir de Mimarlar Odası'ndan, Türkiye'den bir haber verelim. İzmir'in Foça ilçesinde yapımı süren Eko Köy, ekolojik köy yani projesi diye tanıtılan lüks konut projesinde suların durulmadığına dair bir haber var. Evrensel'den Ramiz Sağlam imzalı bir haber. Eko Köy projesi bölgenin doğal yapısını tahrip ediyormuş, bozuyormuş. Mimarlar Odası İzmir Şubesi bu hafriyatı sormuş ama cevap alabilmiş mi bilmiyoruz. Arazinin doğal yapısı bozulamaz, tarım alanlarının korunması gerekir. Bölge betona boğuluyor diye kuvvetli bir itiraz dile getirmişler ve ruhsatların iptal edilmesini istemişler. Bu da böyle devam ediyor. Bir de haberlerde tabii çok İsrail'in gene saldırıları Gazze'de hastanelere, El Avda'ya saldırdığını ve Kemal Adwan hastanesini de bombaladığı belirtiliyor. Yani Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 800 binden fazla Filistinli şehri terk etmiş durumda, ama hiç gidecek bir güvenli yerleri de olmamasına rağmen böyle bir gidiş var. 120'den fazla grupta, Amerika Birleşik Devletleri'nde hak savunma grubu Joe Biden'a karşı bir uyarı, açık mektup yayınlamışlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaptırımlarına karşı durma diye onu destekliyoruz demişler. Otoriter taktikler kullanılıyor. Yargıçları tehdit etmek ve bağımsız yargı kurumlarını tehdit altında bırakmak diye uyarıda bulunuyorlar. Böyle bir durum var. Türkiye'den son bir haberde Üsküdar'da bir pastanede silahlı saldırı olmuş. 3 ölü, 5 yaralı. Üsküdar'daki bir pastanede barışmak için pastanede bir araya gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış. 3 ölü, 5 Silahlarla yaralı. gelmişler yani. Evet, Barışmak için. barışmak için silahlarla gelmişler. Garip rastlantılar da oluyor. Bir programcı arkadaşımız, dostumuz Ümit Şahin'in babasının vefatı dolayısıyla cenazeye gitmek üzere oradayken, erken gidince de ben de o sırada Üsküdar'da bir pastanede bir çay içtim. Bu haber insanı bayağı düşündürüyor yani. Bir pastanede oturup çay içerken silahlı saldırı sonunda hayatınızı kaybedebilirsiniz ve biraz önce yayına girmeden önce konuştuğumuz gibi Özdeş, Bu sıradan bir haber niteliği taşıyor Evet. üstelik de yani. İstanbul'un birçok semtinde sürekli olarak silahlar patlıyor sokağın ortasında artık. Biz o sıradanlaştığı için olsa gerek çok yer vermiyoruz tabii bu tarz Evet ama haberlere, ama yani inanılmaz bir anominin durum tabii. had Şiddet çok yaygınlaştı. safhada olduğunu söylemeliyiz yani. Evet şimdi Hatta futbol karşılaşmalarında da öyle, biliyorsunuz artık. Yumruklar konuşmadan neredeyse maç bitmiyor. hem öyle hem de maç bittikten sonra da saldırılar oluyor. Tabii. Bizzat yöneticiler stadı basıp kavgalara karışıyorlar. Yani hakikaten aklın hayalini alamayacağı bir anomi durumu Dürkheim'in belirtmesiyle artık bireylerle toplum arasında bağlantının giderek kopmakta olduğunu gösteren bir şiddet ortamı var. Bakalım ne olacak diye konuşalım. Şimdi ama tarihte bugüne geçelim. Bir sadece son bir haber daha, hatırlatma Ha, yapalım. verelim. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'nin Refah kentindeki harekatını durdurması talebiyle yaptığı acil başvuruya ilişkin kararını bugün verecek. Ha, bugün alınacak karar eğer Evet. belki bir son dakika haberi Evet, olarak belki da evet, biz de öyle biliyoruz. verebiliriz biz de Açık Gazete'de. Ve Açık Radyo'da da Açık Gazete'ye yetişebileceğini zannetmiyorum. Evet, öğleden sonra olacak sanırım. 1968 yılında bugün Fransa'da 68 Mayıs ayaklanması zirve noktasına ulaşıyor. 10 milyon işçinin katıldığı genel grevde fabrikalar işgal edilmiş. Nant şehri ve çevresi işçiler tarafından kontrol altına alınıyor. Özellikle Nant şehrinde büyük bir işçi hareketliliği var. 24 Mayıs'ta şehrin dış dünyaya bağlayan tüm yollar barikatlarla kapatılmış. Petrol dağıtımı tamamen işçilerin kontrolüne geçmiş. Bölge köyleriyle doğrudan ilişki kurularak kentin gıda ihtiyacı köylerden yapılan alımla tedarik ediliyor. Aracıların gıda tedarik zincirinden çıkarılması üzerine gıda fiyatları da önemli ölçüde düşmüş. Yine eğitim, sağlık gibi hizmetler sendikalardan oluşturulan grev komitelerinin kontrolünde hizmet vermeye başlıyor. Ve Fransa 68'inde Nant deneyimi diğer şehirlere maalesef yayılamadan son buluyor. İlerleyen günlerde devlet tarafından bastırılıyor. Evet. 1989'da bugünse Bulgaristan'dan zorunlu göç başlıyor. İsimleri Bulgar isimleriyle değiştirilen, ana dillerini konuşmaları yasaklanan, ibadethaneleri kapatılan, göz altında ağır işkenceler gören Bulgaristan Türkleri Türkiye'ye göç ediyorlar 1989 özel döneminde. 3 ayda Türkiye'ye gelenlerin sayısı 346 bin kişiye ulaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da bu boyutlarda bir başka göç yaşanmamıştı. Bu da tarihi bir olay. Çok ağır bir Tabii o olayın zamana kadar tabii. o zamana kadar. Şimdi ondan sonra göç meselesi artık Tabii evet. bambaşka bir boyut kazandı. Hatta iklim kriziyle beraber önümüzdeki 10 yıllar içinde milyarları bulacağını iklim göçmenlerinin sık sık konuşma fırsatı buluyoruz maalesef. 1990 yılında bugün ise Amerika Birleşik Devletleri'nde devrimci inşaat işçisi ve Earth First, yani önce yeryüzü üyesi, çevre aktivisti Judy Barry'nin arabası bombalanıyor. Kaliforniya'daki tarihi Sequoia ormanlarını kereste şirketlerinden korumak için kampanya yürütürken ölüm tehditleri alan ve şüpheli bir şekilde daha önce de arabası bir tomruk kamyonuyla çarpışan Barry, bombalı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulmuş. Olay yerine neredeyse hemen intikal eden FBI, saldırının Barry ve arkadaşlarının kendi planlı eylemleri olduğuna dair bir komplo teorisi ortaya atıyor. 1997 yılında kanserden ölen Barry'nin ailesi bu komploya karşı FBI'ye açtığı sivil haklar davasını daha sonra kazanmış ve 4,4 milyon dolar da tazminat almayı başarmış. Yani yanlış okumuyorsak, doğru anlıyorsak, Earth First adlı önce yeryüzü üyesi, çevre aktivisti bir kadının arabası bizzat FBI tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Federal Polis Teşkilatı tarafından bombalanarak bir cinayet işlenmiş oluyor. Öyle mi? Bir kere ölmemiş, cinayet değil, daha sağ kurtulmayı başarıyor. Ha FBI'ın evet. yaptığını da bilmiyoruz, orasını kanıtlayamamışlar. Ama FBI, siz bunu örgüt olarak kendi kendinize yaptınız demiş. Bu şekilde soruşturma yürütmüş. FBI'ya karşı açılan sivil haklar davasında kazanıyor Evet. Barry'nin ailesi Bu bir ama. bunun bir komplo olduğunu, FBI'ın yalan söylediğini yani kanıtlamış daha sonra aile. Evet. Evet, insan niye kendi kendine arabaya bomba koyar zaten? Yani bilmiyorum ama İşte FBI çok öyle. üzülmüş olduğu için ormanların yok olmasından belki intihardır. Evet, 2014'te de eşcinsel topluluğunun Rosa Parks'ı olarak bilinen aktivist Storme Delarvrie, Brooklyn'de 93 yaşında hayata veda etmiş. 2014'te bugün siyah bir anne ve beyaz bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş Melez. Bazı görgü tanıklarına ve kendi anlattıklarına göre Stonewall isyanını ateşleyen kişi de oymuş. Stonewall'daki bir bara düzenlenen polis baskınında tutuklanırken polis başına copla vurmuş. Kafasına aldığı yaradan dolayı kanlar içinde polise karşılık vermeye başlamış ve kalabalığa "Siz neden bir şeyler yapmıyorsunuz?" diye bağırmış. Ardından da Stonewall diye adlandırılan büyük isyan başlamıştı. Stonewall isyanı sonrasında yaşadığı bölgede LGBTİ artı topluluğunun öncü isimlerinden biri oluyor. Barlarda koruma olarak da çalışıyor. Onun yanında sokaklarda devriye gezerek lezbiyenlere yönelik sokak tacizcilerini uzaklaştırıyor. Ve aile içi şiddetten kurtulanlar için de para yardımı topluyor. İlginç bir figür de kendisi. Evet, o zaman bu tarihte bugünü de bitirdiğimize göre birinci bloku burada kapatabiliriz. Bir ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30 bir, hatta şu anda 2 dakika geçerken tekrar beraberiz. İkinci bloka girdik. Ve iklimle ilgili çok uyarıcı şeyler var. Yani gerçekten NOAA'nın, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin atmosfer idaresinin verdiği, okyanuslar ve atmosfer olayları idaresi konusunda, idaresinin verdiği bilgiler konusunda insan bayağı endişeye kapılmıyor değil. Çünkü 2024 Atlantik kasırga mevsimi 1 Haziran'dan 30 Kasım'a kadar, 30 evet Kasım'a kadar devam edecek. Yani %85 ihtimalle sezon normalinin üzerinde seyredecekmiş. %10 şans normale yakın bir sezon olması, normalin altında bir sezon, kasırga sezonu geçmesinin sadece %5 ihtimal olduğunu söylemişler. Olağan dışı, olağanüstü bir Atlantik kasırga sezonuna giriliyor diye. Yani şu an bugün itibariyle yapılan tahminlerde 17 ila 25 isim verilmiş kasırgalar bekleniyor. Yani belli bir şeyin üzerine saatte 40 milin ya da onun üzerinde kasırgaya dönüşecek olayların, fırtınaların olması ihtimali yüzde, yani 17 ila 25 tane böylesi olacak deniyor. 4 ila 7 majör, yani büyük çapta kasırga olacağını, 111 mil saatte üzerinde olan diye hesap ediliyor bunlar. Ve şeyler, bu şeylerde, tahminlerde bulunanların da NOAA'ya göre %70 doğru çıkacağı tahmin ediliyormuş bu tahminlerin. Bu da şimdiye kadar görülmemiş bir duruma işaret ediyor. İşte biraz önce de sözünü etmeye çalıştığım gibi New York şehrinin bütün kurulduğundan beri gördüğü en büyük kasırga olan Sandy, her şeyi mahvetmiş olan Sandy kasırgası, süper kasırga. Ya, bütünüyle New York şehrini tarumar ettiği gibi sonradan 22 yani 2000 12'de olmuştu o. 10 yıllık bir şeyden sonra, 10 yıllık bir uzatmanın ardından, uzatma değil, bir sürenin ardından Superstorm Sandy'nin yapılan çok ciddi bir araştırmada, Yoko Nomura tarafından, yani daha Sandy'nin yolu üzerinde olan çocukların ana karnındayken bile çok orantısız bir risk taşıdıkları, beyinlerinin etkilendiği psikiyatrik durumlar, yani daha önce kasırgadan önce doğmuş çocuklara ya da daha sonra şey olmuş, ana rahmine düşmüş çocuklarla kıyaslandığında 20 kat, 30 kat, hatta bazı durumlarda 60 kat anksiyete, depresyon durumları, ADHD, dikkat dağılımı sendromları riski taşıdıkları ve daha %20 kat da davranış bozukluğu gösterdikleri görülüyor. Yani normalde gayet ılımlı ve ölçülü bir şey kullanılan, akademik araştırmalarda kullanılan dilde bile Nomura ve arkadaşları son derece kaygı verici olduklarını söylemişler ve Washington Post'ta da böylesine açık seçik bir durumla karşılaşacağımızı bu 10 yıllık araştırmaya başlarken de, ortasındayken bile düşünmemiştik ama durum böyle demiş. Muazzam bir sorundan bahsediliyor. Ve bu işte Nomura'nın yaptığı araştırmalarda olduğu gibi başka bu katastrof denen felaket olaylarının sadece iklimle ilgili değil, işte sömürgecilerin yaptıklarından, Ruanda soykırımında olanlardan sonra ya da köleliğin travmasında da böyle şeyler görüldü. Holokost'ta da tıpkı bunun gibi hormon profillerini de, stres hormonu profillerini de değiştirdiği de araştırmalar arasında. Yani durumun vahametini bundan daha iyi gösterebilecek araştırmalar bulmak zor diyelim ve devam edelim. Canlılar dünyasına geçelim mi? Olur tabii. Özellikle penguenlerden bu sefer bir haber var. Bilindiği üzere Antarktika'da daha çok yaşıyor penguenler. Daha çok değil mi? Hatta o civarda. Şili kıyıları, Güney Afrika kıyılarında vesaire de koloniler bulunuyor. Bu kolonilerden bir tanesiyle ilgili Guardian'da ayrıntılı bir haber kaleme alınmış. Şöyle başlıyor. Aslında bu kolonide yaşayan penguenlerden bir tanesinin o günlük hayatıyla başlatmışlar. Ve ilginç bir de numaralar veriyorlarmış. Onları ilk kez gördüm, böyle milyarlı falan bir numara söyleyemeyeceğim hangi Evet, sayı olduğunu ama söylemeye imkan evet. yok yani. Bilmem kaçın trilyon, herhalde teker teker mi sayıyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum, ya da bir kodlama sistemi olsa gerek. 10 numaralı penguen, iki tane yavruları varmış. Eşiyle birlikte o erkek olan yumurtaların başında dururken dişi balık avlamaya, karnını doyurmaya çıkıyor. Ancak geri döndüğünde ölçmüşler, sadece 285 gram bir ağırlıkla yani yemek bulabilmiş. Kendisi normalde birkaç kilo, hatta 3 kiloya kadar karınlarını doldurup öyle geliyorlar. Sonra birkaç gün işte dişi yumurtaların başında duruyor, erkek yüzüp açılıp yemek yiyormuş. Fakat yeteri kadar yiyecek bulunamadığından dolayı halleri bu şekilde diyor. 3 kiloya kadar bir şeyler yemiş olması gerekirken 300 grama kadar anca bulabiliyorlar. Onda bir azalmış yani, normalin altında yiyecek bulmaları. Bunun sebebinin aşırı avlanma olduğunu söylüyorlar ve Güney Afrika'nın bu konuda bir düzenleme yapması gerektiğini, özellikle de gırgır ağlarıyla balıkçılık yapan endüstriyel balıkçılık gemilerinin kolonilerin civarında balık avlamasının yasaklanması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü bunlar özellikle hamsi ya da ançez de deniyor ve sardalya gibi küçük balıklarla besleniyorlarmış. Bunlarsa işte bu gırgır avcılığının da hedefi durumunda olan balıklar ve sayıları çok ciddi şekilde azalıyormuş onların da. Evet, bu da tabii son derece ciddi bir kaygı uyandıran haberlerden sonuncusu değil. Yani sadece son okuduğumuz böyle. Yani 10 yılı aşkın bir süredir Afrika penguenlerini takibe almış olan bazı araştırmacılar yani artık bu tedbirlerin yeterli olduğuna dair hiçbir şey taşımadıklarını söylüyorlar. Yani çok önemli. Serbest bırakalım. Yeni tedbirler alınması gerekiyor. Ve bütün o tuhaf numara verilen 999.00000 diye giden penguenin tek istediği bir sonraki dişi penguenin bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmek bundan ibaret diye bitiyor haberde. Çok hem komik hem de trajikomik diyebileceğimiz bir durum. Yok olma durumundalar çünkü. Tabii hayvanlarla ilgili insanlar ve hayvanlara dair program bölümümüze geçtiysek eğer tabii Türkiye'deki duruma da geçelim. Çok tartışma konusu olan hayvan hakları savunucularının direnişiyle karşı Evet. karşıyayız. Artı gerçekte toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin diyorlar. Müzeyyen Yüce'nin artı gerçekten haberi. Hayvan hakları savunucuları köpeklerin uyutulmasını öngören yasa teklifine karşı eylem yapmışlar. Öyle değil mi? Evet, İstanbul, Ankara, Alanya ve daha birçok yerde yaşam için yasa inisiyatifi eylemler düzenlemiş. Başka hak savunucuları, gruplar da eylemler yapıyor. Açıklamalar yapanlar var. DEM Parti buna işte bu yasa girişimine karşı olduğunu açıklıyor. Çok sayıda yerde hatta Change.org üzerinden bir bu yasa iptal edilsin diye bir kampanya da başlatılmıştı. Hızlı bir protesto var. Bu biraz AKP içerisinde de tartışma yaratmış herhalde. Biraz daha temkinli yaklaşmaya başlamışlar. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde mesela açıklamalardan bir tanesi okunuyor. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin diye. Aynı zamanda Beşiktaş Meydanı'nda da bir araya geliyor hayvan hakları savunucuları. Eşit, adil, yaşanabilir bir dünya için hayvan hakları anayasaya pankartıyla basın açıklaması okumuşlar. Bilimsel tek yol kısırlaştırma diyorlar. Ticareti durdur, üretimi yasakla. Denmiş medya etik ol, tetikçi olma diyor. Çünkü bu özellikle sokak köpeklerinin haberleri medyada bilinçli olarak neredeyse kışkırtılıyor durumda. Biraz daha aşırı sağ diyebileceğimiz yayın organlarında özellikle çocuklara saldırdılar, bilmem ne yaptılar vesaire falan diye köpürtülerek veriliyor bu haberler. Uyutmak demek cinayet demek diye sloganlar atmışlar. Çünkü yasa taslağında henüz içeriği açıklanmamış olsa da uyutmak diye geçtiği söyleniyor. Yani bu belediyelerin hayvan barınaklarına sokak köpekleri toplanacak. Daha sonra bir 30 gün kadar sahiplendirilmeye çalışılacak. Eğer sahiplendirilmezlerse tırnak içerisinde uyutulacaklarmış. Yani öldürülecekler. Öngörülen taslağın bu şekilde olduğu söyleniyor. Buna karşı zaten tepkiler verilmiş ve diyor ki hayvan hakları savunucuları 20 yıldır kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yani hayvanları kısırlaştırmayan, besleme, bakım ve rehabilitasyonlarını yapmayan, onları başka ilçelere, ormanlara, çöplüklere atan ve popülasyonun artmasına sebep olan belediyelerin suçunu köpeklere atamazsınız diyorlar. Evet, dün de birazcık değinme fırsatı bulmuştuk. Mehmet Y. Yılmaz'ın T24'teki yazısında uyutmayacaklar, öldürecekler başlığını taşıyan yazısında sahipsiz kedi köpek nüfusunun aşırı artışının yaratacağı sakıncaları önlemenin yolu kısırlaştırmadan geçiyor. Öldürmekten değil diye devam ediyordu yazı. Belediyelerin görevlerinden biri de budur. Yani bugün kedi köpek kısırlaştırmak için ayrılacak bütçe, gelecekte kentleri saracak kemirgenlerle mücadele için harcanması gereken bütçeyle kıyaslanamaz bile diyordu. Uyarılar geliyordu. Bakalım bu tartışma büyüyeceğe benziyor. Yani sadece tek tek bazı yazılardan ibaret kalmadı. Ve işte yasa geri çekilene kadar sokaktayız diyorlar. Beşiktaş Meydanı'nda da yasa teklifini halka anlatmayı seçmişler. Biraz önce bahsettiğimiz Müzeyyen Yüce'nin haberinde hayvan hakları savunucularının deklarasyonları, açıklamaları, yaşam için yasa inisiyatifinden Öykü Yağcı'nın da meclise getirilmemesini, bu Beşiktaş Meydanı'nda da yasa teklifini halka sürekli olarak anlatacak. Söz konusu teklif gündemden kalkana kadar Beşiktaş Meydanı'nda olacaklarını, teklifi halka anlatarak destek isteyeceklerini de eklemiş ve sanatçılardan da destek talep etmiş ki geliyor da zaten Evet, halka. Sezen Aksu dahil olmak üzere birçok sanatçı sosyal medya paylaşımları ile yasaya geri çekilmesini talep ettiler. Çoğunlukla sokak köpekleriyle çekilen fotoğraflarını da paylaşıyorlar yanlarında. Bu Evet, yani meclisin bu önünde de az evvel duyurduğum gibi, az evvel de bahsettiğimiz gibi bu hayvan hakları savunucuları bir açıklama yaptılar. DEM Partili milletvekilleri, EMEP milletvekilliği vesaire de yer almış hayvan hakları savunucularının yanında. Orada da şöyle diyorlar: barınaktan hayvan sahiplendirme bilincini aşılamayan, hayvanlarla beraber yaşamanın yükümlülükleri konusunda sistemli bir şekilde farkındalık ve eğitim çalışmaları yapmayan yerel ve merkezi yönetimlerin yükünü köpeklere atamazsınız diyor. Hali hazırda yasalara aykırı bir şekilde işleyen dev toplama merkezlerinin ihalelerine ve inşaatlarına halkın vergileriyle binlerce dolar harcayan ve bu tesisleri ölüm kampları şeklinde kullanan belediye başkanlarının rant hırslarını köpeklerden çıkaramazsınız. evet, yani çok çeşitli kapsamlı bir direniş görünüyor hayvan hakları konusunda. Yaşam için yasa inisiyatifi de işte sokakta yaşayan köpeklerin yaşam hakkı için pek çok kentte eş zamanlı olarak eyleme çıkmış durumdalar. T24'ün haberi gene T24, yok pardon, Artı Gerçek'ten de Seda Taşkın'ın işte senin de belirttiğin durumu haberi var. Hayvan hakları savunucuların meclisin önünde toplanarak katliam yasası dedikleri bu yasa tasarısı çekilene kadar sokaktayız demesi bayağı işin büyüyeceği anlamına geliyor yani. Evet. Bir suç duyurusu da var yani. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de yeni bir açıklama gelmiş değil mi? Gazete Duvar'da vardı o da. Evet, orada da bu yasanın içeriği konusunda bir takım geri adımlar atılacağı, ama tabii bunlar bir tür spekülasyon da, tekrar görüşüyoruz vesaire deniyor çünkü gelen tepkilerin ardından, ama bir türlü bu içerik de ortaya konmuş değil. Tam olarak ne şekilde bir yasa taslağı geleceği de belli değil. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu uyutma modelinin tartışıldığını belirtmiş. Saldırgan sokak hayvanları, öyle diyor. Saldırgan sokak hayvanlarının binlerce mağduru var. Bu konuda mutlaka adım atacağız. Bakanlıklar çok detaylı bir çalışma yürütüyor. Muhalefetin desteği alınacak demiş bu Peki konuda. ama anlamadığım bir şey var. Saldırgan sokak hayvanlarını köpeklerin saldırısına ya da kedilerin ya da kargaların, yani hangi sokak hayvanı, artık kargaları da sokak hayvanı ya da martıları da Öyle söyle, sayılmalıyız kediler herhalde. tabii öyle. Kediler, Türkiye'de köpekler. başka bilmiyoruz. Timsah mimsah falan bilmediğiniz bir başka bir hayvan bahsediliyor mu? Ben pek rastladığımı hatırlamıyorum. Sen daha yakından takip etmeye çalışıyorsun bu olayları. Yani saldırgan kediler, köpekler, çocukları ısırdıkları vesaire, bu haberlere bunca zamandır haber yapmaya çalışıyoruz. Pek rastlamış değiliz yani. Bu açıklamayı iyi anlamadım. Evet öyle. Saldırgan sokak hayvanlarının binlerce mağduru var demiş Bahadır Yenişehirlioğlu mesela. Grup Başkan Vekili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin binlerce, mutlaka adım atacağız diyor ama bunların listesini ortaya koyuyor mu? Yok. böyle bir haber şeyi yok. Evet. Peki, devam edelim. Filistin meselesine geçelim. Senin de biraz önce önemli altını çizdiğin gibi bugün Uluslararası Adalet Divanı'nın Refah kararı 24 Mayıs'ta açıklanıyor. Yani bugün Evet. açıklanıyor. Gazze şeridine yönelik 2023 Ekim'inden bu yana devam eden 8 ay oldu. Saldırıları dolayısıyla İsrail aleyhine soykırım iddiasıyla dava açan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine yönelik harekatını durdurması talebiyle yaptığı başvuruyu karar yarın diye verdiler haberi. Yarın karara, yani bugün Evet. açıklanacak. Bugün saat 15'te Lahey saatiyle Hollanda'da Güney Afrika İsrail davasında Güney Afrika tarafından 10 Mayıs 2024'te sunulan geçici tedbirlerin değiştirilmesi ve tayini talebine ilişkin kararını açıklayacak demiş. Evet. Uluslararası Adalet Divanı'nda da İsrail'e protesto haberiyle de devam ediyor. İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazze'lilerin haklarını geri dönülmez şekilde zarara uğrattığı gerekçesiyle açılmıştı. Bu Uluslararası Adalet Divanı'ndan ek tedbirler alınması istenmişti. Evet, çünkü 16-17 Mayıs. İsrail gereken hiçbir şeyi yapmadı. Gazze'de aylar önce çünkü Uluslararası Adalet Divanı derhal bu saldırıların durdurulmasını ve bir rapor hazırlanmasını İsrail tarafından sunulmasını mahkemeye istiyordu. Bunlar yapılmadı. Bu böyle bir dosya sunuldu mu onu da hatırlamıyorum bu arada. Yani medyada da galiba çok yer almadı. Ama özellikle Refah'a yönelik operasyon çok daha ciddi. Zaten 1,5 milyon kişi çok küçük bir alana sıkıştırılmıştı. Bir de buraya kara operasyonunun çok büyük bir sivil katliamla sivil katliama sebep olacağı beklentisi üzerine Güney Afrika tekrar acil bir başvuruda bulundu. Daha önce verilen karar, yani acil tedbirler, geride kaldı. Şimdi güncellenmeli diye başvuruyor. Bu talepler arasında İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını durdurması ve derhal geri çekilmesi Refah'tan ve bütün işgal Gazze'deki işgal bölgelerinden çekilmesi gibi talepler de vardı. Bunu karara bağlayacaklar. Evet, bu şeyde yani Güney Afrika neyi talep etmişti? Yeni tedbirler olarak Refah'taki askeri saldırıların derhal durdurulmasını ve derhal geri çekilmesini. Birinci talep buydu. İkinci talep, Gazze'deki durumu inceleme ve delillerin korunup sağlanmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve gazetecilerin Gazze'ye engelsiz girişimini sağlamak ve kolaylaştırmak için derhal tüm etkili önlemleri almasını ve ordusunun da erişimi engelleyecek şekilde hareket etmemesini sağlamasını talep etmişti ki hiçbir gazeteci sokulmuyor. Üstelik bu karardan sonra bir de oradaki İsrail'de de yayın yapan El Cezire'nin de yayınını kaldırmıştı, yasaklamıştı. Yenileri dışarıda engelsiz erişimi sağlamak şöyle dursun. Üçüncüsü de İsrail yeni tedbir kararının açıklanmasından sonra bir hafta içinde hem önceki tedbirlerin hem de yeni talep edilen tedbirlerin uygulanması için önlemleri anlatan erişime açık bir raporu Uluslararası Adalet Divanı'na sunmuş olacaktı. Sundu mu? Hiç bilmiyorum işte işin bu kısmını. Ben de bilmiyorum, duymadım yani, takip edemedik. Yeterince araştırmacı gazetecilik yapamadık anlaşılan. Ama Ama sunmuş olsa bence bilirdik. Yani bu bilirdik. arada. Ben de biraz öyle diyorum. Yani bu arada da Biden yönetimi de Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerinin bu takibini durdurmasını talep ediyor. Böyle kongredeki cumhuriyetçilerle beraber çalışma yolunda bir niyeti olduğu da ortaya çıkmış durumda. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde 120'den fazla hak savunucusu grup Çarşamba günü Evvelki gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a bütün bu tehditlere ve cezalandırıcı eylem çağrılarına kongreden çıkan karşı çıkmasını talep etmiş durumdalar. Böyle de bir şey devam ediyor. Yani çünkü bunu böyle yapmaya devam ederse diyorlar Amerika Birleşik Devletleri yargıçları tehdit etmek ve bağımsız yargı kuruluşlarını tehdit etmek gibi otoriter taktiklere başvuran ülkeler arasında yer alacak diye uyarıyorlar. Ama ne oldu, ne olup bittiği de belli değil. Öte yandan İsrail'in içinde de whistleblower denen çok Amerika Birleşik Devletleri'nden bildiğimiz oyun bozan diye de nitelendirdiğimiz fahişedicilerin yeni çıkan açıklamalardan bahsedebiliriz. Lorenzo Tondo ve Quique Kirstenbaum Kudüs'ten bildiriyorlar. Middle East Crisis Kudüs'ten Guardian ve İsrail'in bu ceza kamplarında tuttuğu esirlerde Filistinli mahkumlara çok ağır işkenceler yaptıklarını, dayak, hasta olanların hastane yataklarına kelepçelenmesi, saatler saati ayakta tutulmaları ve sürekli kelepçe tutulmasından dolayı hatta yanılmıyorsam birinin, bir Filistinli tutuklunun ellerinin kesilmesine yol açtı. Yani Evet, kangren ampute olması, edilmiş. ampute Sürekli edilmiş. olarak kelepçelerle durmaktan dolayı. Evet, bir de böyle şeyler oluyor. Ondan da bahsetmek. Evet, ama bu aslında bu haberler giderek sıklaşıyor. Bu işin önemli kısmı İsrail'deki sağlık çalışanları bu gözaltına alınan ya da tutuklanan Filistinlilere tedavi, yani tırnak içerisinde tedavi etmekten sorumlu olan sağlık çalışanları etik sorunlar yaşadıkları için burada gördüklerine dair açıklamalar yapmaya başladılar. Independent Türkçe'de de daha önce vardı. Burada işte sağlık sorunları yaşayan tutsaklara yönelik işkenceler, kötü muamele, hakaret, işkence bunlara şahit olduklarını, rutin işkenceyi anlatıyorlardı. Askerler şahit olduklarını anlatmaya başladılar. Kötü muamele, işkence vesaire. Dolayısıyla bir şey durumu da var. Yani whistleblower diye geçiyor olmasının sebebi bu. Bizzat İsrail içerisinde bu uygulamalara şahit olanlar artık ses çıkarmaya başladılar. Evet, isyan etmeye başladılar. Bu Evet. da önemli bir gelişme yani. Yani çünkü şunu söylüyor İsrail genellikle. Bunlar hep Hamas propagandası diyor ya. Bu bilgiler falan bunların hiçbirisi doğru değil. Zaten İsrail ordusu açıklama yapmış bu whistleblowers'ın açıklamaları üzerine. Yok öyle bir şey diyor. Sadece çok ağır suçlardan dolayı gözaltına mı? Yani çok ağır şüphesi olanlara bez bağlıyoruz mesela altına. Normalde bu bir rutin uygulama değildir diyordu ama sağlık çalışanları öyle olmadığına söylemişler. Yani İsrailli sağlık çalışanlarına karşı İsrail ordusu bu açıklamayı yapmak durumunda kalıyor. Evet, Guardian'ın haberi bayağı ayrıntılı yani detaylar veriyor. Whistleblower'lardan bu fahişedicilerden, ifşacılar diyelim onlara giderek artmakta olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Bu bloku kapatırken az sayıdaki dakikalarda birkaç da dünyadan Evet. haber de yol verelim. Evet, bir yandan Ukrayna'da işgal ve savaş devam ediyor. Bir yandan Gazze'de işgal ve savaş devam ediyor. Ama maalesef dünyadaki askeri gerilim giderek tırmanıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya Ukrayna sınırında nükleer silah denemesinde bulunmuş. Evet, Buna bahsetmiştik evet, ondan da. taktiksel nükleer silah deniyor. Nükleer başlığı nasıl kullanacağına dair bir tatbikat, askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Bunun üzerine dün Fransa böyle bir nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzeleriyle test yaptığını duyurdu. Birkaç hafta sürecek olan askeri tatbikata başlamış ki Fransa aynı zamanda NATO'nun asker göndermesini Ukrayna'ya da söylüyordu. Rusya ile arasında böyle bir gerilim söz konusuydu. Yani iki devlet, Fransa ile Rusya, nükleer denemelere şey değil tabii bunlar, gerçekten nükleer bomba atarak denemiyorlar ama nükleer silah kullanımına yönelik Dair tatbikatları taktik tatbikat, evet. Çok yapıyorlar. tehlikeli. Bir de Rus savunma kadrosunda bir ayda dördüncü bir görevden alma durumu var. Ülkede neler oluyor diye BBC Rusya editörü Steve Rosenberg'in bir haberi var, yazısı. Yani Rusya'da üst düzey bir savunma yetkilisi tutuklandığında bu büyük ilgi uyandırır. Bir aydan kısa süre içinde dört üst düzey savunma yetkilisine kelepçe takılması daha da büyük bir şeye, bir tasfiyeye işaret ediyor diyor. Son üst düzey askeri yetkili Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana İletişim Müdürlüğü Başkanı Kor General Vadim Şamarin olmuş. Büyük çaplı rüşvet almakla suçlanıyor. Duruşma öncesi 2 ay tutuklu kalacakmış. Yani ülkenin en yüksek askeri yetkililerinden biri tutuklanıyor. 2 ayda duruşmaya çıkmadan tutuklu kalacak. Neler olup bittiğini anlamak kolay değil. Bir de son bir haber. Çin'de bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tayvan'ın tamamında, bütün çevresinde ilk kez bu kadar geniş çaplı bir tatbikat, askeri tatbikat gerçekleştirmiş ve ilk kez tam kapsamlı bir saldırıyı da simülasyon olarak düzenlemiş. Tayvan bağımsızlık güçlerinin ayrılıkçı eylemlerine karşı diyor Tayvan'a güçlü bir ceza ve dış güçlerin müdahalesi ve provokasyonuna karşı sert bir uyarı tatbikatı olduğunu açıklamışlar. Evet, yani Filistin meselesiyle ilgili son bir söz de öğrenci hareketlerinin devam ettiğini, çeşitli yerlerde protestoların ve başarılar da kazandıklarını, önemli üniversitelerde anlaşmaya vardıklarını da söyleyebiliriz bazı konularda. Yani İsrail'in yatırımlarının desteklenmemesi gerektiğini, üniversitede bu yatırımların. Ve bir de öğrencilerin gayet tarihin doğru yanında olduğuna dair son derece önemli yazarlardan analizler çıkıyor. Dünyayı ancak bu şekilde kurtarabiliriz şeklindeki yorumlar var. Bir de bir üst düzey, ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yönetici, Biden yönetiminin tayin ettiği Yahudi yöneticilerinden birisi, bir Lili Greenberg-Cole adlı Yahudi bir atanmış görevli, İçişleri Bakanlığı'nın özel danışmanı, 2023'te tayin edilmiş ama 15 Mayıs'ta bu Biden'ın felakete yol açan protesto ederek istifa etmiş. Demokrasi Now'da da onunla bir görüşme vardı. Ama vaktimiz artık kalmadığı için sadece belirtmekle yetinelim ve şimdi ara verelim. Açık Gazete. İşte böyle güzel. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve dünyadan kadın gündemi. Günaydın Çiçek, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın herkese. Evet, bugün neler konuşuyoruz kadın hakları konusunda? Bugün 9. yargı paketiyle başlayalım konuşmaya. Şimdi birkaç haftadır, son 2 haftadır Türkiye'de çok da tartışılan bir konu yargı paketi. Birçok kanunda değişiklik içeriyor. Türk Ceza Kanunu'ndan Çocuk Koruma Kanunu'na, Arabuluculuk Kanunu'na, Hakimler Savcılar Kurulu Avukatlık Kanunu, yani tam bir torba, gerçek bir torba yasa yine bu. Şimdi bizi ilgilendiren kısmı, yani tabii her şey, hepsi bizi ilgilendiriyor ama bu programda konuşacağım kısım Medeni Kanun 6284 ve Türk Ceza Kanunu'nda yapılması önerilen değişikliklerden bahsedeceğiz. Bu Şimdi pardon, medeni kanun derken kadının soyadı meselesiyle ilgili galiba, değil mi? evet, Ve medeni kanun. 6284 sayılı kanunsa neye ilişkin? Kadın ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi kanunu 6284. Ve yine Türk Ceza Kanunu'nda kadınları ilgilendirecek değişiklikleri tek tek ele alacağız. Evet, orada da mükerrer, yani tekrar eden Tekrar eden suçlarda ceza suçlar. indirme meselesi. Tamam. Evet. Şimdi Medeni Kanun aslında geçen bölümde bir konuşmuştuk. Hatırlarsınız Adalet Bakanı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonu toplantısına gitmişti. Ve bu toplantıda kadın örgütlerinin ortak hazırladığı bir dosya Adalet Bakanı'na sunulmuştu. Ve bu dosyadaki konulardan biri de kadının soyadı meselesiydi. Şimdi 2023 yılında Anayasa Mahkemesi evlenen kadınların evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanabileceklerine dair bir karar vermişti. Bu aslında kadın hareketinin uzun zamandır gündeminde olan bir konuydu. Ve 2023'ün başında Anayasa Mahkemesi bu kararı vermişti. Ancak bu pratikte uygulanamıyordu. Nüfus müdürlüklerine gittiklerinde kadınlar yasada gerekli düzenleme yapılmadığı, kendilerine bir bilgi verilmediği dolayısıyla kadınları geri gönderiyorlardı. Bakan Tunca Adalet Bakanı'na bu söylenmişti. Adalet Bakanı da 9. yargı paketinde bu sorunu çözüyoruz demişti. Dolayısıyla ben mesela geçen programda Anayasa Mahkemesi kararı ile ilgili değişikliğin yasada yapılacağını düşünmüştüm Adalet Bakanı'nın açıklamasından sonra. Ama 9. yargı paketinde tam olarak evlenen kadınların evlenmeden önceki soyadını tek başına kullanamamasına yönelik bir düzenleme Bu yapılmış. şekilde çözecekler yani. Evet. Evet. Çözüyoruz demişti. Çözüm bu şekilde çözecekler. Değişik bir Evet. çözüm anlayışı. Evet. Evet, tam olarak öyle olmuş. Ben de şaşırdım. Hatta biz bunu konuştuğumuzun ertesi günü sızdırıldı 9. yargı paketi. Biliyorsunuz bu torba yasalar ya da tartışma yaratacak şeyler önce bir taslak halinde sızdırılıyor kamuoyuna. Bir tartılıyor, öyle hareket ediliyor ama bilmiyorum yani AYM kararını tanımayan bir madde yapmışlar. Avukatlar da çok tepkili. Hani birçok karar tanınmıyor diğer maddelerinde de 9. yargı paketinin aslında. Avukat Hülya Gülbahar güzel bir şey söylemiş yani önemli bir yere dikkat çekmiş bu konuyla ilgili. Hani evli erkeğin soyadı diye bir medeni yasa hükmü yok. Neden evli kadının soyadı diye bir hükmü tartışıyoruz? İkisi de olmamalı demiş. Çünkü o tabii eşitlik ilkesine hem uluslararası sözleşmelerdeki FEDAF gibi hem anayasadaki aile içi eşitlik ilkesine de atıfta bulunuyor hukuken tabii bu ikisini karşılaştırırken. İlk değişiklik bu yani özetle bahsedeceğimiz medeni Evet. kanuna böyle bir şey. Evet, bu nasıl değerlendireceğiz bu değişikliği? Yani bu birazcık ailenin reisi meselesi aslında ve tabii yasanın gerekçesinde şundan bahsetmişler. Anne babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir demişler. Çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir. O yüzden biz bu sorunu bu şekilde çözüyoruz demişler. Yani kadın ya kocasının soyadını alacak ya iki soyadı kullanacak gibi bir durum olacak. Yani şimdi tabii bu mesele şöyle bir mesele. Belli bir yaşa kadar bir soyadı ile geliyorsunuz. Sonra evlendiğiniz için isminiz değiştirilmek isteniyor. Yani basit bir şey gibi bakıyoruz, gülüyoruz, geçiyoruz. Çok artık alıştığımız bir şey bu. Ama aslında böyle düşünüldüğünde çok büyük bir değişiklik, isim değişikliğinin mecburi olması ve bunun tek bir tarafa mecburi tutulması çok adil ve eşit duyulmuyor bence. Bilmiyorum. Evet. Bu işlerde ince ince düşünen bazı uzmanlar var anlaşılan. Bayağı etraflı değişiklikleri üzerinde uzun uzun çalışmalar yapıldığı anlaşılıyor. Evet ama ya bir taraftan ben mesela sizi taslağa da gönderdim. Taslaktaki değişiklikler de ya o kadar böyle küçük kelime değişiklikleriyle mesela ancak yerine şu kadar ki diye bir değişiklik yaptıklarında orada hukuki bir değişiklik oluyor. Bir şeyleri muğlaklaştırıyorlar, kapsamını genişletiyorlar ya da işte farklı yorumlanacak hale getiriyorlar ama bunlar genelde işte kadının ikincil pozisyona itilmesi üstünden değişiklikler oluyor diyebilirim. Evet. Peki devam edelim. Devam edelim. İkinci değişikliğimiz 6.284 nolu ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanuna önerilen bir değişiklik. Şimdi zorlama hapsine itiraz yolunun açılması. Şimdi zorlama hapsinin ne demek olduğunu kısaca size Lütfen. anlatacağım. 6.284 nolu yasaya göre şiddet uyguladığı için bir kişi hakkında tedbir kararı veriliyor. Ve bu kişi tedbir kararını ihlal ettiğinde yani bu tedbir kararının gereklerine aykırı hareket ettiğinde 3 ila 10 gün arasında bir zorlama hapsi öngörülüyor. Şimdi bu pratikte ne demek? Uzaklaştırma kararlarından bahsediyoruz. İşte kişinin bir kişiyi taciz etmemesi, rahatsız etmemesi, evine, iş yerine, okuluna yaklaşmaması için çıkarılan kararlardan bahsediyoruz. Ve zorlama hapsi de aslında bu kararların uygulanmasını sağlamak çok önemli bir caydırıcı önlem. Çünkü bu kararların çoğunun tanınmadığını biliyoruz. Mesela 2023'te en az 46 kadın koruma tedbir kararlarına rağmen öldürülmüş. Yani bu kadına yaklaşamazsın deniyor ama o karar çok da ciddiye alınmıyor failler tarafından. Zorlama hapsi hiç mahkemeye çıkarmadan, itiraz yolu olmadan bu kararı uygulamadın mı diye genelde 3 gün uygulanır. Bu kişinin nezarete atılması. Yani işte şiddet uygulayan koca mesela uzaklaştırma kararı olan karısının evinin kapısına yine dayanıyor karara rağmen. Bu sefer polis onu o kapıdan alıp nezarete götürüyor. 3 gün nezarette kalıyor. Aslında çok çok caydırıcı ve çok önem verilen bir karardı bu. Şimdi buna itiraz yolunu açmışlar. Yani bu ne demek? Birisi sistematik şiddet uyguluyor. Kadının başvurusuyla bir uzaklaştırma kararı çıkıyor. Fail bu kararı da tanımıyor ve tehditlere ve şiddete devam ediyor. Bu noktada zorlama hapsi uygulanacakken buna itiraz yolu açılacak. Yani bu ne demek? Duruşma açılabilecek bu konuyla ilgili, tanıklar dinlenilebilecek. Yani böyle bir süreç aslında zorlama hapsi kavramının çıkmasına neden olan her şeyi yok sayılacak diyebiliriz. Dolayısıyla çok tepki çeken ve çok da önemli bir değişiklik. Ben biraz burada uzmanlar, hukukçular ne diyor diye baktım. Hülya Gülbahar bu konularda çok önemli, bu konuda önemli açıklamalar yapmış yine. Zorlama hapsinin çok hızlı bir şekilde verilmesi gereken kısa süreli bir disiplin yaptırımı olduğuna dikkat çekmiş. Çünkü bu işte dediğimiz gibi 3 günlük bir nezaret yani bir cezaevine yollanmak bir mahkumiyet değil. Ve şeyi hatırlatmış şimdi 6.284'ten önce 4.320 sayılı bir yasamız vardı ve bu yasa uygulamada çok yetersiz kalıyordu. Ve 6.284 hazırlanırken 4.000 yani bir önceki yasanın eksikleri de göz önünde bulunarak yapıldı ve 4.320'de koruma tedbir kararları uygulanamıyordu zaten. Bu zorlama hapsi aslında deneyimden yola çıkarak getirildi. Hülya Gülbahar da buna dikkat çekmiş. Tabii bu zorlama hapsinin şöyle bir boyutu da var pratikte. Şimdi bu 3 gün kadınlara, şiddet gören kadınlara kaçmalarını, sığınağa gitmelerini sağlayacak bir süre de kazandırıyor. İşte eve gidip kıyafetlerini, kimliklerini toplayabiliyorlar. Çünkü çoğu zaman şiddetten kaçmak çok zor olduğu için bunların hiçbirine mümkün olmuyor. Yani o 3 gün hem failin bu konunun ciddiyetini anlaması ve bundan sonra koruma tedbir kararlarını ihlal etmemesi hem de kadının hayatta kalması için gerekli olanaklara ulaşmasını pratikte sağlayan önemli bir şeydi. Buna dediğimiz gibi itiraz yolunu açmaya karar vermişler. Buna gerekçe olarak da bir Danıştay kararını göstermişler. Yargı paketi taslağında aslında. Şimdi Bu Danıştay kararını da yine eşik gönüllüsü avukat Merve Çiftçi Davran Birgün'e verdiği röportajda bu konuya değinmiş. Pardon, sözünü Demiş kestim. Yani tabii. bu demin Hülya Gülbahar'ınki açıklamaları da şeyde Biyanet'te yer almıştı, değil mi? Evet, Biyanet, evet, Biyanet'e verdiği röportajda bunları söylemişti. Şimdi yasa taslağı gerekçesinde şey diyor, Danıştay kararında diyor, zorlama hapsiyle ilgili belli tereddütler var diyor. Çünkü hani anlattığımdan da anlamışsınızdır ki bu faillerin çok karşı çıktığı bir şey, faillerin ve fail avukatlarının da sık sık Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı bir konu bu zorlama hapsi. Ama yasa böyle ve pratikte de bu şekilde uygulanması gerektiği için bunlar bu başvurularda reddediliyor. Yasa gerekçesinde, yasa önerisi gerekçesinde Danıştay kararında bu konuda belli tereddütler olduğu belirtilmiş. Şimdi Bir Gün gazetesine Merve Çiftçi Davran eşik gönüllüsü avukat bir yazı yazmış ve burada demiş ki yasa gerekçesinde atıfta bulunan Danıştay kararında zorlama hapsine karşı itiraz yolunun kapalı olduğuna, yani zaten açılmaması gerektiğini hükmedilmiştir diyor. Bir de böyle bir hani komik bir detay var gerekçede. Bir de az evvel Ve okuduğun cümlede belirli nedenler var demiş. Neymiş o belirli olan? Onların bir yerde yazıyor olması lazım herhalde. belirli tereddütleri mi diyorsun? Evet. Neyi Yok. kastediyorlar? Yani Belirsiz aslında onları, yani. evet, onlar belirsiz ve bahsettikleri belirli tereddütlerin olduğu karar zaten itiraz yolunun kapalı O da olması öyle değilmiş, gerektiğini evet. söylüyor. Evet, hani artık böyle biraz zorlama bunlar. Yani şimdi tabii bunlar çok ciddi önemli değişiklikler. Hülya Gülbahar şey demiş, bütün iktidar ve muhalefet vekillerinin kadınların hayatıyla oynayacak bu düzenlemeye karşı çıkması gerekir demiş. Ve eşik heyeti de hemen bir CHP ziyareti yapmış zaten akabinde. 9. yargı paketinin gündemde olduğu bir ziyaret olmuş. CHP genel merkezine gitmişler. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akay'la, Kadın Kolları Genel Sekreteriyle ve Genel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de konuşmuşlar ve 9. yargı paketiyle ilgili tedirginliklerini dile getirmişler. Muhtemelen bu görüşmelere devam edeceklerdir. Bir sonraki değişiklikte, 3. değişiklikte Türk Ceza Kanunu'nda mükerrer suçlarda koşullu salıverilmenin getirilmesi. Yani mükerrer suçlar dediğimiz şey tekrar eden suçlar ve bunu da erkek şiddeti ve kadın cinayeti vakalarında çok görüyoruz biliyorsunuz. Kadın cinayetleri zaten genelde suçlar sarmalının son halkası olarak gerçekleşiyor. Yani sık sık konuştuğumuz bir şey, daha geçenlerde konuştuk, Balıkesir'de harçlık kazanmak için kuryelik yapan bir gencin öldürülmesinde de konuştuk yani. Bu sadece kadın cinayetleriyle ilgili değil, bütün suçları ilgilendiren bir mesele. Defalarca bu faillerin suç işlediğini ama her seferinde tahliye edildiklerini ve bu cezasızlık algısıyla suç işlemeye devam ettiklerini çok konuşmamıza rağmen yasada aslında tekrar eden suçlarda koşullu salıverilme gibi şeylerin önü kapanırken 9. yargı paketinde yani ceza indirimi anlamına gelecek koşullu salıverme'den bahsediliyor. Ve yine absürt, bunun gerekçesinde İngiltere, Finlandiya, Belçika gibi ülkelerdeki yasalar örnek gösterilmiş. Yani Bunu infaz artık çok adalet. sık yapıyorlar bu arada. Yani Evet. en son bu sokak köpeklerinin öldürülmesi meselesinde de İngiltere, Hollanda bilmem ne buralara da bakıyoruz diyorlar. Böyle sürekli olarak başka ülkelerde de var bunlar diyerek. En kötü uygulamaları seçip onları bir de öne çıkartıyorlar yani. Evet, tam olarak keşke hani o ülkelerdeki diğer uygulamalara da bakılsa. Yani Evet. şimdi toplumsal cinsiyet meselesiyle ilgili bir şeyden konuşurken Türkiye'de hani yasa önerisinde Finlandiya örneği verilmesi yani birazcık absürt artık. Çünkü hani toplumsal cinsiyet eşitliğinin en ileri olduğu ülkeler örnek veriliyor ve bir infaz adaleti, bir hakkaniyet, bir rehabilitasyondan bahsediliyor ama maalesef biz biliyoruz ki Türkiye'de ceza infaz sistemi hiç suçu engellemeye, caydırmaya, suçluları rehabilite etmeye yönelik değil. Tamamen cezalandırma üstüne kurulu. Dolayısıyla yani bu mantıktayken suçluları tekrar eden suçlarda daha hızlı sağlıkları zaman yani daha fazla suç işlenecek ve gerçekten çok tedirgin edici bir şey herkes için. Hukukçular bu değişikliğin tüm suçlar açısından çok teşvik edici olacağı konusunda uyarıyorlar diyeyim. Evet, Hülya Gülbahar da bunu da belirtmiş değil mi? Eşitlik için kadın platformu, yani Eşik'in ziyaretinde de kendisi de var, Hülya Gülbahar. Evet. Ve 9. yargı paketinde mükerrer suçlar, yani tekrarlanan suçlar açısından getirilen indirimin bütün suçlar açısından teşvik edici olacağını söylüyor ki çok önemli bir uyarı. Yani suç işleme potansiyeli olanlar açısından da özendirici olacak diyor. Evet, endişe verici. Yani bir ödüllendirme, bir cezasızlık aynı yani tekrar tekrar suç işleyen insanın salıverilmesi gerçekten çok düşündürücü diyeyim. Evet, çok sık rastladığımız, giderek de sıklaşan sayıda rastladığımız bir şey bu. Evet maalesef. Yani sürekli konuştuğumuz, tartıştığımız her gün haberlerde farklı vakalarla karşımıza çıkan da bir şey. Evet. Maalesef. Peki bir de İkinci. ikinci önemli konu da doğurganlı kızının düşmesiyle ilgili bir konuşacağız demiştin, değil mi? Evet. Şimdi bütün dünyada böyle bir gündem var açıkçası. Bir panik de vardı doğurganlık kızının düşmesiyle ilgili. Şimdi geçtiğimiz hafta TÜİK Türkiye'de Türkiye İstatistik kurumu, evet. Kurumu, evet, TÜİK. Geçen hafta Türkiye'deki doğum oranlarını açıkladı. Ve bütün dünyada da açıklandı bu oranlar ve bütün dünyada son 20 yılda ciddi bir düşüş olmuş. İşte bu konuyla ilgili demografik kış deniyor, doğurganlıkta rekor düşüş deniyor, nüfus artışı neredeyse durdu deniyor. Bayağı bir panik var. Şimdi doğurganlık hızı ne demek? Önce bunu bir hızlıca anlatalım. Doğurganlık hızı dediğimiz şey aslında bir kadının ömrü boyunca doğurduğu çocuk sayısını ifade ediyor. Yani bir ülkede kadın başına düşen çocuk sayısı olarak düşünebiliriz. Ve bu nüfusun yenilenmesinin sağlayan şey yani bunu hesaplıyoruz buradan diyeyim. Kıstas, evet. Evet, kıstasımız bu. Şimdi nüfusun yenilenmesi için bunun ideal oranı 2,1 olarak belirleniyor. Çünkü hani 2'nin üstündeki o nüfus yenilenmeye devam etsin, nüfus artmaya devam etsin diye düşünebiliriz mantığını. Yani bir kadının ömrü boyunca doğurduğu çocuk sayısı 2,1 oranında olması gerekiyor nüfusun yenilenebilmesi için. Evet, yani ülke ortalamasının en azından Evet. böyle olması gerekiyor Evet. diyelim. Yani her kadın için mümkün değil ama hani biri bir doğurur, Ülke biri üç ortam. Evet, doğurur. ortalama. Ve yani Türkiye için bu oran 2023'te 1,51'e düşmüş. Şimdi bu 2001'de 2,38'miş. Son 20 yılda ciddi bir düşüş olmuş. Yani Türkiye aslında bu ikame oranı dedikleri 2,1'in genelde üstündeydi. Ama işte 2000'lerden beri yani 2000 sanırım son birkaç senede aslında 2,1'in altına düşmüş. Çok yakın zamana kadar da 2,1'in üstündeymiş Türkiye'de. Dünya ortalaması tam bu optimum oranda 2,1 oranında ki bu dünya ortalaması da çok düşmüş. Avrupa ortalaması ise 1,46 yani Avrupa'nın ortalamasının yine üstündeyiz. Ama çok da üstünde değiliz diyeyim. Şimdi doğum oranlarının düşmesi tabii muhafazakar baskılar ve sağcı politikaların bütün dünyada tetiklenmesine sebep oluyor. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında 2000'lerden beri en az 3 çocuk mottosuyla konuyu her daim gündemde tuttuğunu biliyoruz. Ama bu konuda yalnız değil. Donald Trump bu konuyu sık sık gündeme getiren bir siyasetçi de eski ABD Başkanı, Macaristan Başbakanı bu konuyu sık sık gündeme getiriyor. Japonya'da, İtalya'da bu konu birçok ülkede gündemde, özellikle sadece liderlerin gündeminde bir konu. Şimdi tabii baskıcı ve kadını sadece doğurma odaklı gören politikalar Çok çalışmıyor ama önce bir doğurganlık oranının düşmesinin asıl sebeplerine bakmak gerekiyor. Uzmanlar özellikle başlıca sebebinin bunun derinleşen geçim sıkıntısı, ekonomik belirsizlik ve gelecek kaygısı olduğunu dikkat çekiyor. Şimdi insanların çocuk sahibi alma kararlarını yeniden gözden geçirmeye başladıklarını, çoğu zaman ileri bir tarihe erteledikleri bir dönemden geçiyoruz. Aslında hepimiz kendi kişisel yaşantımızdan, çevremizden de az çok bunu biliyoruz, duyuyoruz. Bunun dışında çocuk sahibi olma yaşının gittikçe ilerlediğini görüyoruz. Veriler de bunu gösteriyor. Kadının iş gücüne katılımı tabii artıyor. Kadınlar artık eskisi gibi evde oturup hayatı boyunca çocuk doğurup ücretsiz bakım emeği verip kocasını evde beklemeyi kabul etmiyor. Yani kadınlar da hayata karışıyor, iş hayatına karışıyor, sosyal hayata karışıyor. Ve eğitim düzeyi yükseldikçe yani bütün bu saydığım şeylerle birlikte yani bu çocuk yapmaktan vazgeçmek değil, sadece çocuk yapmak yani çocuk sayısı azalıyor. Beş çocuk değil, bir iki çocuk yapıyor artık insanlar ve günümüz koşullarında da aslında çocuk sahipliği normunun bir iki çocuk yapmaya düştüğü konuşuluyor. Kariyer inşası, o bu hayat koşturmacısı derken aslında günümüz koşullarında hayatın olağan akışının getirdiği bir şey az çocuk sahibi olmak. Ama tabii ikame oranının altına düşmesi, o 2,1'in altına düşmesindeki asıl etken olarak ekonomik belirsizlik ve gelecek kaygısına uzmanlar dikkat çekiyor. Tabii gelecek kaygısı ve ekonomik belirsizliklere somut çözümler üretmek o kadar kolay bir şey değil. Ama yani kadın düşmanı politikaları üretmek daha kolay bu doğurganlık hızının düşüşü karşısında. Dolayısıyla bütün dünyada kadına yönelik baskıcı söylemler, işte Türkiye'de sık gördüğümüz gibi aileyi koruma, güçlendirme politikaları konuşuluyor. İşte nafaka hakkı boşanmanın zorlaştırılmasıyla o çocuk sayısının arttırılacağı düşünülüyor. Ya da işte kadınları evde tutmaya yönelik istihdam politikaları Evet. konuşuluyor. İşte esnek... Pardon, sözünü kestim. Bir dakikamız falan kalmışken bir de çok önemli bir konu var. Senin bize gönderdiğin notlarda da dikkatimizi çeken göçmenlerin doğurganlık oranı konusunda da ilginç bir şey var. Yani KEFEK toplantısında sunum yapan Doktor Gökhan Yıldırım Kaya göçmenlerin doğurganlık oranının da düşmekte olduğunu ortaya koyuyor. Bu çok kullanılan, kötüye de kullanılan bir hesaptı, değil mi? Öyle bir Evet, tam ilginç oraya bir algı. gelecektim. Yani bütün bunlardan aslında göçmen karşıtlığı gibi bir şey doğuyor diyecektim. Çünkü göçmenlerin doğurganlık oranı her zaman daha yüksektir. Ama bu doğurganlık hızındaki düşüş tabii ki global bir düşüş. Bütün dünyayı ve bütün grupları kapsıyor. Göçmenlerin de doğurganlık hızında bir düşüş var. Tabii bütün ülkelerde daha yüksek hala göçmenlerin doğurganlık oranı. Ama bu doğurganlık oranındaki düşüş tabii ki göçmenleri de kapsıyor. Evet, biraz uzattık. Hepsini de yetiştiremedik. Programın da sonuna geldik. O yüzden şöyle toparlayayım. Yani bütün bu saydığımız sebepler aslında böyle göçmen karşıtı, Kürtaj karşıtı, kadın düşmanı politikalara sebep oluyor ama burada yapılması gereken şey aslında aile planlamasını kolaylaştıracak, refah arttıracak, çocuk bakım yükünü hafifletecek politikalar olmalı ve bunları birazcık diğer ülkelerden örnek almalıyız diyeyim Evet. toparlamak için. Çok hızlı bir Evet toparlama oldu, kusura ve bakmayın. estağfurullah, yani özellikle de muhalefet partilerine bu konuda büyük görev düştüğünü, onların sıkıştırılması gerektiğini de düşünmemek elde değil. Tabii. Çiçek, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İşte böyle güzel. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve Dünya'dan Kadın Gündemi. Açık Gazete. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz valla. Gündemimiz nasıl? Gündemimiz güzel ve bu hafta da bir konuğumuz var. Hemen bahsedeyim kısaca. Bu hafta gündemimizde Euroleague var. Euroleague Final Four haftasındayız çünkü. Uzun zamandır basketbol konuşmuyorduk. Bu haftayı değerlendirmek istedim. Konuğumuz da spor spikeri ve yorumcusu Nihan Cabbaroğlu. Nihan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Nihan Berlin'de, yani Final Four'un düzenlendiği şehirde maçlar bu sene Berlin'de oynanacak. O yüzden yerinde olan bir arkadaşımdan bu konuyla ilgili bilgiler almak istedim. Hem de Final Four'u konuşmak, değerlendirmek gibi bir program düşünmüştüm. İstiyorsanız başlayalım. Evet, tabii. Şimdi kısaca bir bilgi vereyim. EuroLeague Avrupa Profesyonel Basketbol Ligi'nde Final Four haftası bu hafta. Bugün maçlar oynanacak. Zaten bahsedeceğiz o maçlarda ama bir ön bilgi vereyim. Normal sezon nasıl geçti diye. EuroLeague'de 34 haftalık periyodu Real Madrid 27 galibiyetle, 7 mağlubiyetle lider tamamladı. Aynı zamanda bu akşam Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Ergin Ataman'ın başında bulundu, baş antrenörü oldu. Panathinaikos. Panathinaikos ikinci oldu. Monaco ise üçüncü sırada yer aldı. Fenerbahçe altıncı olarak tamamladı normal sezonu ve bugün akşam Panathinaikos'la karşılaşacak. Hemen aslında konuşmak istediğimiz konulara geçelim Nihan'la. Fenerbahçe Beko en son 2019 yılında Obradovic'le Final Four'un ardından 5 yıl sonra yeniden Final Four'a geri döndü. Baktığımda sezon içinde bir koç değişikliği oldu. Bir arada ilk 8'in dışına çıkan bir takım. Yeni koçuyla Yasikeviskus'la sezonu 6. tamamladı. Monaco'yu playoff'ta geçerek Final Four'a kaldı. Şimdi Fenerbahçe Beko adına sezonun bu zamana kadarki kırılma anı neydi Nihan sence? Koç değişikliğiydi tabii ki. Yani Fenerbahçe aslında hani bahsettiğin gibi Obradovic'in gidişinin ardından, yolların ayrılmasının ardından biraz eski günlerine, şanlı günlerine dönmekte Euroleague'de biraz zorlandı açıkçası. Yani Obradovic'in son sezonu da çok parlak bir sezon değildi. Zaten Covid oldu ve ardından Fenerbahçe'de yeniden bir yapılanma başladı. Nihan, biraz daha yüksek sesle konuşabilir misin lütfen? Tabii. Şimdi nasıl geliyor sesim? Evet, daha iyi. Evet, daha iyi. Evet, Obradovic'in gidişinin ardından Fenerbahçe biraz toparlanmaya çalışıyordu aslında. Onun hani bıraktığı büyük bir basketbol mirası var tabii ki ve taraftarlar artık Final Four'da olmaya alışmıştı. O yüzden hani beklentiler tabii ki yükselmişti. Fakat hani bir koçla beraber bir ortak bir kimlik bulamadı Fenerbahçe Beko bu yıla kadar. Bu yılda Dimitris Itoudis'le başladı sezona. O da çok önemli bir Euroleague koçu. Fakat İlk kan uyuşmazlığı yaşandı. Yani 13 maçta 5 galibiyet alabildi Itoudis. Aynı zamanda hani kulüp içerisinde de soyunma odasında ve hani kulüp koridorlarında da çok iyi bir kimlik uyuşmadığı ile ilgili de söylentiler vardı açıkçası. Ve o yüzden sezon ortasında hem hani sportif başarı sebebiyle büyük oranda Itoudis'e yollar ayrıldı. Ve o sırada boşta olan da Şaras Yaskevicius'la anlaşıldı. Bu tabii ki Fenerbahçe için çok büyük bir dönüm noktasıdır. Çünkü ardından Fenerbahçe 8 maçın 7'sini kazandı Yaskevicius'la birlikte ve çok ciddi bir çıkış yakaladı. Kırılma noktası kesinlikle buydu sezonun içerisinde. Neredeyse sezonun yarısına gelinmişti. Ve dışarıdan gelen bir koçun tabii ki sezonun ortasında uyum sağlamasını yani biraz daha nasıl diyeyim başlayıcı olursunuz. Sezon ortasında gelen koçlar çok hızlı bir şekilde takıma uyum sağlayamayabilir. Ama Skeçus'a tam tersi oldu. Gerçekten gelir gelmez takımda ciddi bir yükseliş meydana geldi. Ve işte açıp kapayana kadar göz işte Fenerbahçe sezonda işte ikinci sıra yükseldi bazen. Sezon orta sonuna doğru biraz daha düştü ve playoff'ta kendine yer buldu. Ve çok zor bir rakiple eşleşti playoff'ta. Ve Monaco'yu yani gerçekten çok zor bir eşleşmeyi geçti Fenerbahçe Beko ve Final Four'da yer aldı. Sesin geliyor mu? Geliyor, Evet. evet. Peki koç, yani biraz daha koçtan bahsetmek istiyorum çünkü dediğin gibi kırılma noktasının olduğu bir şeydeydi. Yasikevicius aslında dördü koç, altısı oyuncu dönemi olmak üzere 10. Final Four'unu oynayacak. Ve kendisi daha önce hiç bu denli denk birbirine denk takımların yer aldığı bir Final Four'un olmadığını söylemişti. Sen ne düşünüyorsun? Hani sence her takımın Euroleague'i kazanma ihtimali birbirine yakın mı? Yani şimdi bu Final Four'a baktığımız zaman Panathinaikos, Olympiakos, Real Madrid ve Fenerbahçe var. Final Four'un şöyle bir özelliği var. Yani playoff'ta bence seri tahmin etmek biraz daha kolay Final Four'dan. Çünkü tek maç usulü ve tabii ki hani burada olan her takım yani bir maçta her şey olabilir açıkçası. Yani çokça kez Final Four'larda favori olmayan takımların finale kaldığını, şampiyon olduğunu gördük. O yüzden herkesin eşit şansa sahip olması olduğu bence bir gerçek. Final Fakat biraz Four daha... derken, pardon, Final Four derken son dört takıma indirgenmiş oluyor finaller. Böyle bir usul var ve tek set, tek şeyle maçlık değil mi bunlar? Yarı finaller aslında yani iki yarı final maçı ve bir final maçından oluşuyor Final Four. Dört takım hani bu maçların düzenleneceği şehre geliyor ve hani bu şekilde bir organizasyon yapılıyor. İşte Amerika Kolej Ligi'nde de benzer bir usul var. Yani turnuvalara göre değişiyor basketbolda yarı final ve final usulü. Burada bu şekilde yapılıyor. Yani bugün şimdi iki yarı final var. Ardından da pazar günü finale çıkan takımlar kupa için oynayacak. Peki orada bir de Ergin Ataman'la, yani Fenerbahçe'nin taraftarları arasında da bir gerilim Oraya olduğundan geliyorum. bahsetmiştim. Hı. Evet, oraya da geliyorum. Bu arada diğer şeyle ilgili eklemek istediğim bir şey var mıydı Nihan? Şey söyleyeyim sadece yani Real Madrid birazcık daha önde görünüyor dışarıdan. Çünkü hani sezonu lider tamamladılar ve Real Madrid her zaman bir tehdit oluyor Euroleague'de. Tabii ki onlar önde görünüyorlar bir adım fakat tabii ki bir tek maç usulü ne olacağı belli olmaz. Çünkü hani Fenerbahçe'de sezon içerisinde Real Madrid'i iki kez yenmişti örneğin. Hani Real Madrid'in aldığı çok az yenilgilerin bir kısmı Fenerbahçe'den gelmişti. O yüzden ya hiç belli olmaz yani aslında. O gün işte oyuncuların ne kadar gününde olduğu, işte şansın ne kadar sizin yanınızda olduğu ve ne kadar motive olduğunuz tabii ki çok önemli. Peki dün sahaya girdin ve sahada şey antrenmanlar vesaire nasıldı? Neler gözlemleyebildin? Yani çok sakin bir ortam vardı bence. Ya tabii ki bütün oyuncular çok motive ve bekliyorlar heyecanla maç saatinin gelmesini. Genel olarak güzel bir ortam vardı. Yani o taraftarla yaşanan gerginliklerin hiç sahaya yansıdığını görmedik açıkçası. Öyle bir durum kesinlikle olmadı ve gayet soğukkanlı ve saygılı bir şekilde herkes devam ediyordu yaptığı antrenmanları. Zaten antrenmanların küçük bir bölümü basına çıktı. Biz de orada girdik ve oyuncularla konuşma fırsatı bulduk. Evet, her Dün şey yolunda görünüyordu. dün gerçekleşen basın toplantısında da Koç Saras'la yaptığı şakalarla Ergin Ataman bu gerginliği biraz azaltmaya çalıştı aslında. Maçta da nasıl bir atmosfer bekliyorsun sen bu akşam? Ben o olayların kesinlikle saha atmosferine yansıyacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü o zamandan beri tabii hani koçlar da profesyonel, oyuncular da profesyonel ve yani basın toplantısında bu soruldu tabii ki Ergin Ataman'a. O da yani şöyle cevap verdi. Bütün o grup Fenerbahçe taraftarını temsil etmiyor. Benim Fenerbahçe taraftarına saygım sonsuz dedi ve hani artık onu orada bırakıp biz burada basketbol konuşmaya devam edelim gibi bir açıklama yaptı. Bu da tabii ki aynı ardından Şaras'la olan şakalaşmaları vesaire. Yani Fenerbahçeli oyuncularla da gayet arası iyi zaten Ergin Ataman'ın. Hani o konuda da antrenman sahasında da hiçbir sorun yaşanmadı. Gayet her şey barış Peki içerisinde. gerginliğin sebebi neydi? Yani. Gerginliğin sebebi bir grup taraftarın otelin önüne gelip Ergin Ataman'a sözlü saldırıda bulunması. Olay bu şekilde gerçekleşmişti. Yani sosyal medyada videoları görmüşsünüzdür zaten. Tabii bu Neden çok büyük tatsızlık saldırıyorlar? yarattı. Yani beğenmedikleri husus ne? Vallahi bilmiyorum açıkçası. Yani çok uzun zamandır devam eden bir Evet. gerilim var yani Fenerbahçe Evet. taraftarı ve Ergin Ataman arasında. Hani bu yeni bir şey değil. Yani Ergin Ataman'ın tabii daha önce Galatasaray'da görev yapmış olması belki bunun sebeplerinden olabilir. Ya da işte artık hani yıllar içerisinde artık nasıl bir ilişki gerçekleşti? Hani bunu söylemek çok zor. Çünkü bunu anlamak da çok zor bir yandan. Yani spor hani bu tarz Evet. yani taraftarlık dediğiniz şey taraftarlıktır. Hani bir kişilere yönelik bir takım hani hedef gösterici veya sadece kişilere yönelik hani sözlü saldırılar tabii ki sporun bir parçası olmamalı. O yüzden hani onu değerlendirmek neden olduğunu anlamak gerçekten çok zor. Evet ama Çok üzerinde durmaya değecek gibi görünüyor çünkü şimdi basketbol konuşuyoruz ama bugün zamanımız da olmayacak. Ama futbolda çok büyük bir şey var. Anomi durumundan bahsetmek mümkün olabilir. Yani stat basmalar, yumruk atmalar, düelloya çağırmalar, yöneticiler, taraftarlar, sloganlar. Yani Murat Sabuncu bunun üzerine ayrıntılı bir yazı yazmıştı. Futbolda da çok büyük bir gerginlik durumu var. Bu baskette de bunun küçük bir yansıması başka bir yönü de olur mu diye insan telaşlanmıyor. İleride belki bunu da konuşmamız gerekebilir Burcu. Ya evet, bütün sporlarda demeyeyim ama futbol ve basketbolda da hani gergin zamanların olduğu ve taraftarın birazcık kışkırtmasıyla işte karşı tarafın da o durumu o anlık gerginliğiyle karşılık vermesiyle böyle şeyler yaşanabiliyor. Şiddet Futboldaki durum kullanıyor biraz çok. daha evet yani büyük ihtimal işte Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra olanlardan bahsediyorsunuz. Yani oradaki durum artık medyada bambaşka ele alınan ayrı bir şey olarak incelenen bir durum. Ama buradaki basketbolda şu an çok büyük bir organizasyonda bulunuyor Fenerbahçe Beko, Türkiye'den bir temsilci. Ve böyle gerginliklerin aslında biraz da işte sporun nasıl algılandığı ile ilgili değil de taraftarın nasıl şekillendiği ile ilgili söz konusu durumlar var. Gibi gibi bir Evet, sürü yalnız nedeni var. taraftar değil, yöneticilerin de Tabii, işin içine tabii, girdiği evet. çok şiddet durumlar var. Neyse onu bugün şimdi başka bir Evet, güne o, yani bırakalım. maç atmosferi en azından Nihan orada oluyor, gözlemliyor. Maç atmosferine yansımayacak bir gerginlik ya da iyi bir atmosfer olacağını ben de düşünüyorum. Final Four'daki eşleşmelerin işte kendi içinde böyle önemli hikayeleri var aslında. Buraya geçmek istiyorum biraz. İşte Olympiakos ve Real Madrid'in geçen senenin bir rövanşını oynayacak. Keza az önce de bahsettin Nihan. Fenerbahçe finale kalırsa hem Olympiakos'la hem Real Madrid'le yine geçmişten kalan bir rövanşı var. Rövanşlarda şöyle Olympiakos Real Madrid işte geçen sene oynadı. Son saniyeyle Real Madrid kazandı. Fenerbahçe Real Madrid'de de final karşılaşması olmuştu. Onda da Real Madrid kazanmıştı. Yani birinde Fenerbahçe'nin Real Madrid'den alacağı bir rövanş var. Olympiakos'un da Fenerbahçe'den alacağı bir rövanş olacak. Sen bu hikayeler içinde en merakla beklediğin ya da başka bir hikaye ya da dikkatini çeken, beni heyecanlandıran detaylar, şunlar dediğin bir şey var mı? Ya tabii ki ya bu takımlar zaten bu dört şu anda Final Four'da olan takım çok uzun yıllar yani geçmişleri olan takımlar. Hani çok Euroleague'deki geçmişleri, başarıları olan takımlar. Bu yüzden tarihe baktığınız zaman işte sen de bakmışsın güzelce ve gerçekten çok farklı sürekli bir bu takımların çok önemli eşleşmelerde karşılaştığını görüyoruz. İşte gerek playoff olsun gerek final, yarı finaller. O yüzden tabii ki hani çok fazla bir bunların tabii ki bir nasıl diyeyim psikolojik bir karşılığı oluyor. Çok önemli yani her zaman Real Madrid'le karşılaştığınız zaman yenmek istersiniz tabii ki. Çünkü hangi takım olursanız olun bu çok önemli bir durum. Burada da bence tabii ki Fenerbahçe'nin hikayesini ben merakla bekliyorum. Çünkü hani uzun zaman sonra gelen bir Final Four ve kendisine hani ait hissedebileceği yani kimlik uyuşan bir antrenör var. Jaskevičius zaten o da hani Euroleague çevreleri tarafından da çok saygı duyulan bir koç. Yani Žalgiris'le beraber Final Four yaptığından beri çok underdog denilebilecek bir takımla. Zaten geleceğinin çok parlak olduğu söyleniyordu. Barcelona da çok ciddi bütçelerle şampiyonluğa oynayan takımla mücadele etti yıllarca ve kazanamadı kupayı Barcelona ile. Bu Barcelona için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Yani finalde oynasa iki kez kupanın gelmeyişi ve Barcelona ile yollar ayrıldı. Şimdi Jaskevičius Fenerbahçe ile tekrar kupaya çok yakın. Yani iki maç kadar yakın şu anda ve hani eğer bir kupa gelirse bence hem Fenerbahçe için hem de Jaskevičius'un da koç olarak kazandığı ilk Euroleague kupası olacak. Hani bu Fenerbahçe ile bütünleşerek yapmış olması çok büyük bir hikaye. Bir başka hani uzun yıllar sürecek bir birliktelik ve hani basketbol kültürü yaratabilir. Bu beni düşündükçe çok heyecanlandırıyor açıkçası. Hele ki Real Madrid'de böyle bir eşleşme olup şey olursa rövanşını da almış olacak ve gerçekten heyecanlandıran bir hikaye. Hem sezon içerisinde yaşadığı o koç değişikliğiyle birlikte Fenerbahçe'nin de biraz sıkıntılı dönen şey zamanları oldu normal sezon içerisinde. Peki normal sezondan favori oyuncun vesaire var mıydı? Normal sezonda şu süreci çok iyi geçirdi. Yani normal sezonda tabii birçok takım ön plana çıktı düşünüyorum. Yani şu anda Final Four'da olanlardan tabii ki Nigel Hayes-Davis yani Fenerbahçe'de sayı rekorunu kırdı. Ve hiç hani kendi pozisyonunu yani aslında hani oyun kurucuların daha çok üçlük atmasını bekleriz ama Nigel Hayes hani kendi pozisyonunda bu rekoru kırmış olması gerçekten çok özel tabii ki. Bu o hangi pozisyonda o? Birisi. 4 numara oynuyor. Yani neydi Türkçesi? Pivot değil. Pivot'un şey. Forvet. Evet. Forvet. Evet. O yüzden o pozisyonda sayı atması çok özeldi. Tabii sezonun MVP'si olan Mike James var. O da Monaco'da oynuyor. Çok uzun zamandır Mike James hani zaten çok skorer bir oyuncu ve MVP ödülüne de gözünü dikmişti. Çok bu arada sosyal de bir oyuncu. Bir yandan hani Twitter'da çok aktif. İşte hep her zaman böyle hani konuşulacak bir şey verir yani taraftar Mike James. Onun da hani sonunda MVP ödülünü almış olması da oldukça önemli bence bu sezon için. Ama takımıyla Final Four yapamadı. Bu oyunculara biraz parantez açmış olalım. Tabii ki Panathinaikos da yine Kendrick Nunn, Thomas Lesor çok öne çıkan oyuncular. Yani Lesor şu anda çok elit pivotlardan birisi Euroleague'de. Örneğin onda çok iyi bir performans gösterdi ve tabii ki Kendrick Nunn da aynı şekilde zaten Panathinaikos taraftarı da onu çok çok beğeniyor. O da oyun kurucu grubunda gerçekten müthiş bir sezon geçirdi. Evet. Vallahi Final Four maçlarını heyecanla bekliyoruz. Senin orada olman da beni bayağı bir heyecanlandırıyor. Seyirci durumu peki nasıl sence? Kalabalık olacak mı maçlar? Maçlar çok kalabalık olacak gibi görünüyor. Bir de bu sezonda şöyle bir özellik var. Şimdi EuroLeague'de bazı takımların çok ciddi bir taraftar kitlesi var. Bazı takımların da o kadar yok. Mesela Real Madrid. Çok büyük taraftar kitlesi olan bir takım değil. Monaco keza az önce bahsettiğimiz ekiplerden. O da mesela büyük bir taraftar kitlesi yok. Milano vesaire, yani EuroLeague takımları bunlar ama hani böyle coşkulu taraftarıyla anılan takımlar değil. Bu sezon şimdi Real Madrid var ve Real Madrid'in dışındaki 3 takımın da çok aktif bir taraftar kitlesi var. Ve hani mesela Olympiakos, 9 bin Olympiakos taraftarının Berlin'e gelmesi bekleniyormuş mesela. Panathinaikos aynı şekilde. Zaten hani ben bu sezon OAKA'da da maç izleme fırsatı bulacak kadar şanslıydım açıkçası. Yani çok çılgın bir taraftar grubu var gerçekten. Hani salonun kapalı atmosferinde futbol maçı gibi bir atmosfer yaratabiliyorlar gerçekten. Hani yerin böyle titrediğini hissediyorsunuz yani. Bu her kulübe nasip olmuyor maalesef. O yüzden hani o da çok ciddi bir kitle Panathinaikos'un ki. Bir yandan tabii ki Fenerbahçe'nin kitlesini de hep beraber biliyoruz, yani en yakından tanıdığımız taraftarlar ve onlar da takımları için ciddi bir atmosfer oluşturuyorlar ki Berlin, yani çok fazla Türk'ün, çok fazla dolayısıyla Fenerbahçe taraftarının da yaşadığı bir şehir ve hani deplasmana gelen çok fazla sayıda seyirci de var. O yüzden bence hani bu sezon maçları, yani sportif anlamda bilemiyorum, yine kaliteli maçlar izleyeceğimiz kesin ama hani taraftar ortamı olarak da müthiş bir atmosfer izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü hani her bir takımın taraftar kitlesi çok büyük gerçekten. Peki ben de bir şey söyleyeyim. 5 dakikamız bir şey kaldıktan sonra 6 dakikamız. Peki Ergin Ataman'ın daha önceki performanslarından da biraz bahsedebilir miyiz? Evet, çok iyi bir noktaya değindiniz gerçekten. Yani Ergin Ataman şu anda aktif koçlar arasında Euroligi 2 kez üst üste kazanmış tek koç. Bu çok önemli gerçekten. Hiç kolay değil çünkü. Yani bir sene kazanmak çok zor. Hani bunu 2. sene devam ettirebilmek çok zor. Bu sene eğer Real Madrid kazanırsa Thyus Matteo bunu başarmış olacak yakın dönemde. Daha önce Ergin Ataman Efes'le 2 kez kupayı kazandı. 4 kez Final Four yaptı. Ve yani şimdi baktığımız zaman hem Euro Cup'ı kazanmış, hem Euro Challenge'ı kazanmış, hem Euro Ligi kazanmış bir koç. Bu üçlüyü gerçekleştiren koç sayısı da çok az gerçekten ve hani elit bir baş antrenör topluluğunun içerisine giriyor. Panathinaikos da çok seviliyor. Panathinaikos taraftarı tarafından. Bu sezon işte playoff maçlarında yani Ergin Ataman salona girdiği anda çok ciddi bir alkış ve tezahürat koptu OAKA'nın içerisinde. Çok etkileyici gerçekten bu durum. Yani kendi takımı taraftarını mobilize etmek ve taraftarı birleştirmek açısından her gittiği kulüpte başarılı olmuş bir koç Ergin Ataman. Yani Galatasaray'la bunu yaptı, Türkiye'de Beşiktaş'la yaptı, Efes'le yaptı. Yani hani bir sezon önce Efes'ten çok iyi hatırlıyorum örneğin. Yani bir sene önce taraftar çok azken, yani her maça gelen taraftar sayısı 1.000 civarındayken Ergin Ataman'dan sonra işte taraftar ya salonu doldurmaya başladı örneğin. Ya bunu neredeyse gittiği her takımda yaptı. Panathinaikos'ta da aynı şekilde. Geçen sene 17. olan bir takım, salon bomboştu, televizyondan görüyorduk. Yani kimse gitmiyordu maçlara. Ama yani bu sezon full, OAKA full dolu. Yani hatta son playoff'ta 5. ve son maç için 60 bin kişinin bilet sırasında beklediğini duyduk biz kulüp yetkililerinden. Yani o kadar fazla 60 bilet bin. isteyen Oo. var. Evet. Evet, Yani salon dünyanın da 12 bin kişi. en önemli antrenörlerinden, koçlarından bir tanesi herhalde. Tabii Avrupa'da gerçekten de artık hani çok elit koçlar arasına girmiş bir koç Ergin Ataman ve hani taraftarıyla da çok hani duygusallığıyla da ön plana çıkan da bir koç bir yandan. O yüzden yani gerçekten o da tabii ki bence ülkemiz adına gurur verici bir olay. Yani düşündüğümüz zaman hani bu tarz Avrupa takımlarının başına geçmiş antrenörlerimiz hani zaten bir elin parmaklarını geçmez. Hani bununla başarı yaşayabilmek ve hani orada da oradaki taraftarın kalbini de kazanabilmek gerçekten büyük bir başarıdır bence. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Nihan. Ömer Bey, var mı başka sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey? Yok, favorilerini sormak istiyorum. Hem Nihan'a hem sana. Fine. Yani çok zor Evet. gerçekten Zor bunu seçmek sorarız. ama ben hani gönlümden geçen favorim Fenerbahçe, Beko. Benim de öyle açıkçası. O yüzden heyecanlıyız bu akşam maç için. Fenerbahçe maçı bu akşam saat 7'de oynanacak. Real Madrid Olympiakos maçı da saat 22'de oynanacak deyip heyecanlı bekleyişe koyulalım diyorum ben. Nihan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Çok teşekkürler. İyi seyirler sana da. Kolay gelsin oradaki her şey için. Çok Umarım güzel, teşekkürler. mutlu haberlerle dönersin oradan. Ömer Bey, kapatıyoruz programı. Evet, çok teşekkürler Burcu. Evet, Biz görüşmek teşekkür üzere. ederiz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları herkese. Sağ olun. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Evet, Burcu Biçer'le Spor Gündemi'nin ardından kısa bir ara vereceğiz. Aranın arkasından da bir yarım saatlik bir uzatma durumumuz olacak. Çünkü özellikle bir konuğumuz da bu ciddi şekilde cumartesi annelerinin birinci haftada daha geniş bir katılımla toplanacağı bizzat Özlem Zengin tarafından da AKP Grup Başkan Vekili tarafından İzin verildiğini duyurdu, evet. izin verildiğini duyurdu. Lütfetmişler. Bu cumartesi birincisi hafta oturumu yapılacak. Galatasaray Meydanı'nda daha geniş bir katılımla yapılacağını söylemiş. Kendisi Artı Gerçek'te bir haber verdi. Ve 1995 yılından beri oturma eylemi yapan cumartesi annelerinin ya da sonradan söylenildiği şekliyle cumartesi insanların bugün yarın yapacağı eylem bininci haftasında olacak. Onunla ilgili olarak biz de Sebla Arcan'la görüşeceğiz. Bininci haftayı zorla kaybetmeler, cezasızlık, hafıza ve hakikat hakkı konularında çalışan bir insan hakları savunucusu konuğumuz olacak. Bir 25 dakika, yarım saatte bu konuyu ele alacağız ama şimdi ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr. Saat 10'u 3 dakika geçerken tekrar beraberiz ve uzun yıllardan beri İnsan Hakları Derneği'nde gönüllü olarak faaliyet gösteren Sebla Arcan'la cumartesi anneleri ya da insanların bininci hafta buluşmasını konuşuyoruz. Sebla Arcan zorla kaybetmeler, cezasızlık, hafıza ve hakikat hakkı konularında çalışan bir insan hakları savunucusu. Hoş geldiniz Sebla Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, ben bu çok önemli dönüm noktasıyla ilgili soruları sormadan önce bir şey haberden bahsetmek istiyorum. Artı Gerçek'in bir haberi vardı. Yeni Zelandalı 39 milletvekilinden gözaltında zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve sorumluların cezalandırılması talebiyle 95'ten beri Galatasaray Meydanı'nda işte bu protesto hakkını kullanan cumartesi insanların adalet talebine Yeni Zelandalı 39 milletvekilinin destek olması haberi vardı. Cesur mücadeleyi yakından takip ediyoruz ve hareketin barışçıl doğasına rağmen engellendiğini, polis müdahalesinin gayrimeşruluğunun mahkemelerde teyit edilmiş olduğunu ve bu kısıtlamaların keyfi olduğu, sadece 10 kişiyle buluşmaların gerçekleştirilmene izin verildiği ve Anayasa Mahkemesi kararlarına hala saygı gösterilmediği için bir mektupları var. Yani hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve bir de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yazdıkları mektupta mahkeme kararlarına uyulsun, engelleme son bulsun diyorlar. İsterseniz bununla bir son dakika haberi gibi olduğu için bununla başlayabilir miyiz? Elbette. Aslında bu bizim için gerçekten çok büyük bir dayanışma. Yeni Zelanda biliyorsunuz güneşin ilk doğduğu yer. Ve hani denir ya dünyanın bir ucu. Sesimizi dünyanın bir ucuna duyurabilmiş olmamızı da ifade ediyor aslında. O açıdan bizim için çok ayrıca önem taşıyan bir girişim bu. Ve tabii burada şunu da düşünmek lazım herhalde. Sesimizi dünyanın bir ucundaki siyasetçilere duyurduk ama kendi ülkemizdekilere maalesef çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen hala duyuramamışız. Çok tuhaf bir çelişki olduğu da gözlemleniyor. Ama bu sadece Türkiye'ye özgü de değil herhalde, değil mi? Değil, maalesef ki değil. Evet. Evet, şimdi anlatır mısınız bize neler olup bitiyor ve bu 1.000. hafta protestosu neden bu kadar önemli? Biz aslında her yüzlü haftalarımızda daha geniş katılımlı, daha kamuoyu yaratacak etkinlikler yapıyoruz. Nitekim 300. haftamızdan hemen sonra dönemin Başbakanı Erdoğan bizi davet edip çalışma ofisinde Dolmabahçe'de bizimle görüşmüştü. Yani bütün çabamız bu yüzlü haftalarda daha çok kamuoyu yaratmak, devleti yönetenlerin dikkatini çekmek ve kamuoyunun da desteğini sağlamak. Çünkü biz bunca tecrübemizle şunu öğrendik. Hiçbir toplumsal talep haline gelmeyen hiçbir talep sonuca ulaşamıyor. Çünkü devletler ihlal üzerinden şekilleniyor. Devletleri ihlallerden uzaklaştıran toplumsal taleplerin gücü. Biz işte bu binli haftamızda olduğu gibi bütün diğer haftalarımızda da bu talebi artırmaya, çoğaltmaya yönelik de bir çaba gösteriyoruz. Bu 1.000. haftada da yine aynı nedenlerle etkinlikler düzenliyoruz. Ama bu sefer daha sanat ağırlıklı etkinlikler de var 1.000. hafta etkinliklerimiz kapsamında. Bizim evet az önce okuduğunuz mektupta ne güzel net bir şekilde anlatılmış. Hukuken hiçbir gerekçesi olmadığı Anayasa Mahkemesi'nin iki kararıyla tescil edilmiş bir yasaklamayla, sınırlamayla karşı karşıyayız. 29 hafta süren çok yoğun bir mücadele sonucunda 11 Kasım'dan itibaren Galatasaray'a çıkabiliyoruz. Ama Galatasaray meydanı hala polis bariyerleriyle kapalı, içinde silahlı polisler var ve orası bir polis noktası. Yani bu Bu meydan. çok özür dilerim. Hani oradan geçen herkesin dikkatini çekebiliyor. Çok tuhaf bir durum çünkü etrafının çevrelenmesi aslında cumartesi annelerin, cumartesi insanların eylemlerini engellemek için yapılmıştı. Sonra izin verildi ama barikatlar kalkmadı. Yani bu sefer de barikatların önünde yapılıyor etkinlikler, değil mi? Ya evet, şöyle düşünün, hapsedilmiş bir meydan var. Evet. Üstelik İstiklal Caddesi bir önceki belediye başkanının açıklamasına göre günde 2 milyon insanın, İstanbul valisinin ifadesine göre hafta sonları da en az 6 milyon insanın hareket halinde olduğu bir yer. Bu kadar işlek bir yerde, İstanbul'un kalbinde bir meydan hapsedilmiş durumda. Ve bu ne yazık ki sanki yalnız cumartesi annelerinin sorunuymuş gibi algılanıyor kamuoyunda da. Oysa orada Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli heykeltıraşlardan birinin heykeli var. O heykel de hapsedilmiş durumda. Yani bütün topluma kapatılmış bir meydanda yalnızca cumartesi annelerinin alana yönelik itirazı yükseliyor. Aslında bu itirazı toplumsallaştırabilmemiz lazım. İstanbulluların, Beyoğlu'nda yaşayanların kentli hakkı üzeri esasından, kent hakkı üzeri esasın üzerinden bir itiraz geliştirmeleri lazım. Hapsedilen bir meydan, karakola çevrilmiş, hapsedilen ve karakola çevrilmiş bir meydandan söz ediyoruz. Neden? Cumartesi anneleri insanlara haftada bir gün orada 15-20 dakika oturamasınlar diye. 29 hafta boyunca her hafta neredeyse gözaltılar yaşanıyordu. Daha sonra ihalenin önünde ısrarlı mücadeleler sürmüştü. Daha sonra az evvel bahsettiğimiz izin tırnak içerisinde hani verildi ama galiba onun da sınırları vardı, öyle değil mi? Yani kişi sayısı mı? Öyle bir takım kısıtlamalar vardı Ya galiba gene. aslında buna izin demek doğru değil. Hı. Çünkü gerçekten çok zorlu bir mücadeleyle, çok bedel ödenerek kazanılmış bir durumdan söz Evet. ediyoruz. Ya bir lütuftan değil. Hı. Hiçbir devlet yöneticisi bunu bu şekilde ifade edemez. Biz 29 yıllık ağır bir bedel ödeyerek Galatasaray'a 10 kişiyle çıkabildik. 10 kişiyle çıkmamız bile çok önemli. Çünkü bakın 2018 tarihinden, yani Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra, beni duyabiliyor musunuz? Evet Gördüm. evet duyabiliyoruz. Aa, şu anda düştü yalnız Sebla Hanım. Tam Ha. duyabiliyor musunuz derken. Tam derken düştü. Evet, ben hemen tekrar bağlama çabaları içinde bu meydana meydanın Galatasaray Meydanı'nın kendisinin hapsedildiği gibi Sebla Hanım'ın söylediği şekilde Türkiye'nin en önde gelen sanatçılarından heykeltıraş Şadi Çalık'a ait paslanmaz çelikten soyut heykelin de hapsedilmiş olduğunu ve bu heykelin de Cumhuriyet'in 50. yıl anıtı olduğunu da tekrar bilgilere koyabiliriz herhalde yani. Çok uzun süreli ve dünya çapında bir hesabı sorulmayan Yeni Zelandalı 39 milletvekilinin de gerek Cumhurbaşkanına gerekse Adalet Bakanına gerekse de İçişleri Bakanına mahkeme kararlarına uyulmasının ve engellemenin son bulunmasının gerektiğini söyleyen mektubundan da bahsetmiştik. Evet, bu arada bahsettikleri Anayasa Mahkemesi'nin kararı. Çünkü tam Sebla Hanım şunu söylüyordu. 2018 yılında 700. hafta buluşmasından itibaren yasaklar başladı. Tabii 2016 darbe girişimi, sonra başkanlık rejimi, OHAL falan birkaç yıl boyunca uzatıldı biliyorsunuz. Bu 700. haftada polis şiddeti uygulanıyor. O tarihten itibaren baskılar kesintiye uğrama durumu vardı. Cumartesi annelerine, insanlara izin verilmiyordu. Anayasa Mahkemesi Bu bininci hafta. Evet. Anayasa Mahkemesi bu karar yani izin verilmemesine karşı bir karar almıştı. Evet, bu arada Sebla Hanım Evet, tekrar hoş geldiniz. geldi. Özür dilerim, hattan Evet. düştüm. Rica Benden ederim. kaynaklanan bir sorun oldu sanırım. Şimdi 700. haftaya kadar 699 hafta boyunca biz Galatasaray'da normal rutinimizde oturmuştuk ve hiçbir sorun da yaşanmamıştı. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilişin hemen ardından bizim Galatasaray'daki 700. haftamız yasaklandı. Yasaklanmakla kalmadı, ağır polis şiddetine maruz kaldık, gözaltına alındık, hakkımızda dava açıldı. Ve o günden sonra Galatasaray'a giden bütün yollar kapatıldı. Beyoğlu'nda olağanüstü hal ilan edildi cumartesi günleri. İnsan Hakları Derneği'nden çıkışımız engellendi. Sokağın etrafı sarıldı ve biz o zaman hiç hareket etme imkanımız olmadığı için basın açıklamalarımızı İnsan Hakları Derneği'nin önünde yaptık. Aslında biz orayı bir mekan olarak seçmedik. Polis barikatıyla karşı karşıya kaldığımız ve Galatasaray'a gidemediğimiz için orada yapmak zorunda kaldık. Ama Galatasaray, bizim derneğin önü bir tünele benzer. İki tarafı da binalarla kaplıdır. Ve küçücük dar bir yoldur zaten. Pandemi dönemi gelince de meslek sağlık örgütlerine danıştık. Bize dediler ki burası bulaşı için çok müsait. Ve sizin yaş ortalamanız çok yüksek. Dolayısıyla burada bu şeye devam etmeniz sağlığınızı tehdit ediyor. Bu yüzden sosyal medyaya taşıdık. 2 yıldan fazla da sosyal medyada bu faaliyetimizi yürüttük. Ama bu arada da 700. hafta müdahalesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Oradan da iki karar çıktı ve bu karar çok önemli bir karar. Hem cumartesi annelerinin Galatasaray Meydanı'nda oturmasını engellenmesinin hak ihlali olduğunu söylüyor. Hem bu oturmaları yasaklayan Beyoğlu Kaymakamına senin yasaklama kararının hukuki dayanağı yok diyor. Ve bu kararı mahkeme ayrıca kaymakamlığa da gönderdi. Dedi ki cumartesi annelerinin bu haklarını kullanabilmeleri için imkan yarat. Şimdi böyle olmasına rağmen her hafta biz Anayasa Mahkemesi kararını elimize aldık, yetkili bütün birimlere dilekçelerimizi yazdık, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayın diye. Ve 8 Nisan'dan itibaren de Galatasaray'a çıkmaya çalıştık. İşte tam da bu sırada 29 hafta çok ağır polis şiddetine maruz kaldık. Bu 29 hafta boyunca bize yaşatılanlar yalnız ulusal kamuoyunun değil, uluslararası kamuoyunun ve uluslararası mekanizmalarında çok ciddi tepkisine neden oldu. Bu tepki, bu kamuoyu baskısı sonucunda biz Galatasaray'a 10 kişiyle çıkabildik. İlk bize söylenen gelin Galatasaray'a bir kişi karanfil atsın, sonrası bitti, başka bir şey olamaz denilmişti. Ama bu sayı 10 kişiye kadar çıktı. Bu bizim için neden önemli? 2018'den beri İstiklal'de ve Galatasaray Meydanı'nda hiçbir eyleme izin verilmiyor. Hiçbir basın açıklamasına, hiçbir gösteriye izin verilmiyor. Biz bu 10 kişilik kazanımla da olsa topluma şunun mesajını vermek istedik. Eğer ısrar ettiğiniz ve haklı olduğunuz bir mücadeleniz varsa başarabilirsiniz. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz. Yeter ki haklarınıza sahip çıkın. Bu açıdan mesela biz 10 kişiyle oraya çıkıyoruz ama inanın o kadar çok geri dönüş, o kadar çok mesaj alıyoruz ki umudumuzu tazelediniz, bize işte güç verdiniz, mücadele azmimizi arttırdınız şeklinde. O yüzden biz evet bu yeterli mi? Asla değil. Bu Anayasa Mahkemesi kararına uygun mu? Hayır, haklarımız hala ihlal ediliyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararları eskiye dönüşü ifade eder. Yani biz 699. haftada nasıl oturuyorsak aynı şekilde oturabilmemiz lazım. Bizim bu talebimiz hala devam ediyor. Bunun için kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Bu talebimizde ısrarlıyız. Ama 1000. haftada evet Galatasaray'a biraz daha kalabalık çıkabileceğiz. Bizim kamuya açık bir çağrımız yok. Kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları ile birlikte çıkacağız. Yani 699. haftada ne yapıyorsak aynısını yapacağız. Ama bağlantıdan önce de ifade etmiştim. Burada bir lütuf söz konusu değil. Burada bir mücadele ve bu mücadelenin sonucu söz konusu. Evet, yani burada Yeni Zelandalıların çok milletvekillerinin ayrıntılı olarak dile getirdikleri gibi uluslararası hukukun da çeşitli kurallarının çiğnenmesi, hükümlerinin çiğnenmesi ve bu soruşturmaların da alınmış olan bazı kararların, Anayasa Mahkemesi kararlarının derhal uygulanması talebi var. İşte bütün soruşturmaların sona erdirilmesi, işkenceyle suçlanan kolluk kuvvetlerinin etkili şekilde soruşturması gerektiği talebi var. İşte bu zorla kaybedilenlerle ilgili bilgi alma hakkının tanınması talebi var. Ve uluslararası sözleşmelere, özellikle de tüm kişilerin zorla kaybedilmeye karşı korunmasına dair önemli bir uluslararası sözleşme var. Onu daha fazla gecikmeden imzalayıp onaylamanız gerekir diye de bir talepte, rica diyelim peki, var. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da 16 Aralık 1966 tarihli Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin tüm hükümlerine, özellikle de bazı net olarak adları sayıları verilen 7, 9 ve 21. maddelerine uymanızı sizden saygıyla rica ediyoruz diyorlar. Bu 39 milletvekili Yeni Zelanda'dan hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya. Peki sizce bu nasıl yarından sonra ve bundan sonraki gelişmelerden neler bekliyorsunuz? Biz gerçekten şu an tamamen bininci haftaya odaklanmış durumdayız. Evet. Bininci haftayı geçirdikten sonra bu mücadelemiz de devam edecek. Çünkü talebimiz çok açık ve net. Biz eski halimize dönmek istiyoruz. Yasal olarak da buna hakkımız var. Bakın biz 29 hafta boyunca işte engellendik, gözaltına alındık. Ama şu an devlet bize tazminat ödüyor haksız gözaltı nedeniyle. Yani devletin mahkemeleri bizim Galatasaray'a çıkmamızın engellenmesini, bu müdahaleleri haksız buluyor. Şu an anayasaya, yani artık uluslararası sözleşmeleri, uluslararası hukuku falan geçtik. Şu an mevcut yasaları ve anayasasını uygulamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ya bizim talebimiz çok meşru, çok açık, çok net. Anayasal haklarımızı kullanmak istiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin teslim ettiği hakkımızı kullanmak istiyoruz. Şimdi bizim hakkımızda 29 hafta boyunca soruşturma açıldı. 28'i suç unsuru tespit edilemedi diye kovuşturmaya gerek yok kararıyla kapandı. Peki biz neden, bu soruyu soruyoruz. Biz neden engelleniyoruz? Engellediğiniz için bize tazminat ödüyorsunuz. O zaman neden engelleniyoruz? Kaymakamlıktı değil mi bu yasağı koyan? Yasak getiren kaymakamlık ama... Gerekçe belirtiyor mu hiç? Genelde biz hani, takip ettiğimizde sadece uygun bulunmamıştır diyerek yasaklar geliyor ama... Şöyle bunlar 700. haftadaki yasağın aynısını kopyala yapıştır yöntemiyle her hafta yapıyorlar. Ama Anayasa Mahkemesi o kopyala yapıştır yöntemindeki gerekçelere... Ben bu gerekçeleri anlamadım. Hukuki dayanağı yok dedim. Gerçekten hukuki dayanağı yok. Peki o gerekçeler? Genel ahlak, kamu düzeni vesaire vesaire bizimle hiç alakası olmayan şeyler. Evet. Peki bir de bugün çok yoğun bir programımız olduğu için tam değinme fırsatı bulamadığımız bir başka şeyle, haberle de ekleyerek bir soru soralım. Yani Anayasa Mahkemesi kararına da dayanarak 1 Mayıs'ı, son 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken polisle karşı karşıya gelenlere yönelik bir sürü operasyon yapıldı ve gözaltına alınan 27 kişi hakkında tutuklama talep edilmişti. Artı gerçekte de var. Tutuklandı daha sonra. Onlar 27 kişi için tutuklanma istemişti. Tutuklu sayısı 74'e çıktı son haberle. Dün yani İstanbul'da 1 Mayıs'tan gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı. Bu iki, nasıl bağdaştıracağız bunları hukuk anlayışıyla ve devam etmekte olan bu gelişmeleri nasıl değerlendireceğiz? Ben bunca yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum. Artık hukukla konuşmayı geçmiş vaziyetteyiz. Yani hukukun bu topraklarda hiçbir şey ifade etmediği noktasındayız. Çünkü 1 Mayıs'ta tıpkı Galatasaray gibi mekansal açıdan önem taşıyan bir yer. Ve toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak isteyen kişiler mekan seçme özgürlüğüne sahipler ayrıca. Yani illa bir özelliği olması lazım, gerekmiyor. Mekan seçme özgürlüğüne sahipler. İstedikleri yerde yapma hakkına sahipler toplanmalarını ve gösterilerini. Ya Anayasa Mahkemesi kararı olmasa bile bu böyle. Mekanı yasaklamak aslında o gösteriyi toptan yasaklamak anlamına geliyor. Yani bu mevcut anayasaya aykırı olduğu gibi, ya inanın anayasaya, uluslararası sözleşmelere aykırı olan 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına bile aykırı bütün bunlar. Ya onun için maalesef size hukukla bir cevap veremeyeceğim. Hukukla bir açıklama getiremeyeceğim. Çünkü bu uygulamaların hukukla bir ilgisi yok. Bu uygulamalar siyasetin uygulamaları. Bu uygulamalar hiç kimse sokağa çıkmasın, ses çıkarmasın ve iktidarın bütün düşünce ve görüşlerine karşı tek bir ses çıkmasın, dikensiz gül bahçesi olsun isteniyor. Bunun ötesinde hiçbir anlam ifade etmiyor. Hukukla inanın konuşamayacağım ben sizinle. Evet, yani hukukun konuşulamayacağı bir durumda da adaletin ve dolayısıyla da sosyal düzenin olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz tabii. Kesinlikle. Tam Montesquieu'den, Montesquieu'den beri hukukun üstünlüğü olmaksızın toplumların haysiyeti olamıyor. Yani öyle bir deyim de var, Voltaire'in kullandığı deyim de o. Dolayısıyla çok zorlu bir durumdayız. Valla ne diyeyim bilemiyorum Tebla Hanım. Bininci hafta protestosu. Bininci haftamız bizim için önemli. Siz de Açık Radyo'dan sesimize ses kattınız. Teşekkür ediyoruz. Bizim bütün amacımız aslında gösteri hakkını, toplanma hakkını, hakikati bilme hakkını toplumsallaştırabilmek. Çünkü toplum bu hakları talep etmediği sürece hep uzağımızda kalacak ve devlet hep ihlalci olacak. Bunun için biz yalnızca kayıpları aramıyoruz. Biz Türkiye'nin demokratikleşmesi için insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğüne dayanan bir yönetim anlayışına kavuşması için de mücadele ediyoruz. Bizi yalnızca kayıplarını arayan bir grup olarak sınırlandırmak bize gerçekten haksızlık olur. Dolayısıyla bizim desteklenmemiz aslında demokratik bir Türkiye talebinin desteklenmesidir. İnsan haklarının desteklenmesidir ve en önemlisi insanlık onurunun desteklenmesidir. Bakın 29 yıl bunca ağır bir mücadeleyi yürütmenin ana motivasyonu insanlık onuruna sahip çıkmaktır. Aksi halde 29 yıl bu kadar baskı, bu kadar zor, bu kadar şiddet çok kolay değil. 29 yıl sanki hani böyle konuştuğumuzda hemen geçiveriyor gibi. Öyle değil. Bakın biz Galatasaray'a çıktıktan sonra doğan çocuklarımız şu an bizim avukatlığımızı yapıyor. Böyle uzun bir zamandan söz ediyoruz. Bu kadar uzun bir zaman bütün bu baskılara dayanmasının cumartesi annelerinin pek nedeni var. İnsanlık onuruna da sahip çıkıyorlar. Ve onlar insanlık onurlarından vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla bütün toplumun onları desteklemesi, onların bu duruşuna kendi bulundukları yerden ses vermeleri lazım. Bunu cumartesi anneleri için değil, kendileri, kendi evlatları için de. Yoksa evet. Bakın hukuk konuşamıyoruz. Hani ben adalete falan hiç gelmedim. Evet. Nesiller arası bir büyük hukuk, adalet ve vicdan sorunuyla karşı karşıyayız. Evet, bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz Sebla Hanım. Gayet bilgilendirici oldu yayınımızda. Bu Açık Radyo'da, Açık Gazete'de uzun yıllardır İnsan Hakları Derneği'nde gönüllü olarak faaliyet göstermekte olan Sebla Arcan'la bu yılların mücadelesinin birikimini konuştuk. Çok teşekkür ederiz Sebla Hanım. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, bu şekilde de Açık Radyo'nun da Açık Gazetesi'nin uzatılmış Açık Gazetesi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Çok zorlu bir gündemi var hem Türkiye'nin hem de dünyanın. Başta adalet gündemi olmak üzere adalet ve barış. Bunları konuşmaya devam edeceğiz ama burada bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.